कुंती माता जी की शिक्षाएं कहा है, हम इन शिक्षाओं को, प्रवचन को शिक्षाओं की तरह अपने जीवन में लेंगे और इसको एक क्लास की तरह अटेंड करेंगे तो उससे लाभ सब ले सकते हैं। खाली कथा सुन के पल्ला झाड़ के न जाएं, उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल रिचार्ज कर लें, ऐसा लगे इसके बाद बहुत सुंदर छठ संभोग का दर्शन होगा। सभी लोग शांति बनाए रखें और अपने समय का ध्यान रखते हुए समय पर जल्दबाजी न करें, ध्यान से सारा रखा करें। राधा मधु हो गया ना। नमो यम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद सितारिणे। नमो यम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामने। नमस्ते प्रभुपादीय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन निस्तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अनंताद्भुतेश्वरजं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽयपि यत्प्रसादात् साद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। भूतैर्महद्भिः इमा पुरो विभु निर्माय शेते जदमुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीर्तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं। तं व्यासशूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जत्पादपल्लवजुगं विनिधाय कुम्भं द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रति मुद्वहता दद्धा गंगे औघमुदनवती। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्ण भान निग्रो राजन्य वंश दहना पवर्ग वीरज गोविंद गो द्विज सुरार्ति हरावतार जोगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हरे कृष्ण। बस अब तीन श्लोक बाकी है स्तुति का और इसके आगे इस अध्याय को भी पूरा करेंगे अति संक्षेप में, लेकिन तीन श्लोक की व्याख्या बहुत सुंदर है आचार्यों के द्वारा। कुंती महारानी नमस्ते से प्रारंभ करके नमस्ते तक अंत करती है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्षम सर्वभूतानाम। तो इस श्लोक से प्रारंभ करती हैं जो स्तुति का पहला श्लोक है और यहाँ अंत करती है भगवान नमस्ते। तो इस नमस्कार भक्ति की महिमा महारानी कुंती की स्तुति में है। तो इन श्लोकों की व्याख्या हम कुछ देर के बाद करेंगे। इसके पहले हमारी इच्छा है आप लोग बड़ी तत्परता से कथा सुने हैं और श्रोताओं के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तो कल हम लोग सुन रहे थे महारानी कुंती कहती हैं शृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति अभिश्वसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो जो पांच साधन बतलाई शृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति अभिश्वसः स्मरन्ति नन्दन्ति। शृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति स्मरन्ति और नन्दन्ति पांच। सुनना, गाना, गुनगुनाना, स्मरण करना और अनुमोदन करना, नन्दन्ति। तो एक कथा की परंपरा है कि अपने आनंद को अपने खुशी को व्यक्त किया जाता है उसको अनुमोदन कहते हैं। अनुमोदन में दो शब्द है, अनु माने पीछे से सुनने के बाद और मोदन माने आनंद की अभिव्यक्ति। तो आप लोग सात दिन तक लगातार कथा सुने तो इसमें से सबको तो नहीं अवसर मिल पाएगा, लेकिन मैं कुछ नाम जिसको मैं देखा बड़ा उत्साहित सुन रहे हैं उनमें से कुछ नाम को कलेक्ट किया हूँ जो चाहता हूँ कि आप लोग तीन और पाँच मिनट के अंदर, कम से कम तीन मिनट और अधिक से अधिक पाँच मिनट तक बोल सकते हैं। तो इस अनुमोदन के बाद लगभग एक घंटा के बाद मैं इस इन श्लोकों की व्याख्या करूँगा और इस अध्याय के को पूरा करूँगा। ठीक है, आप लोग सहमत हैं? कोई बोल नहीं रहा है, बोलना नहीं चाहते हैं? तो मैं आप लोगों पर नहीं छोड़ रहा हूँ। हो सकता है आप लोग संकोच करें किसको कहना है किसको नहीं कहना है, लेकिन मैं स्वयं कोशिश किया हूँ कुछ नाम का जिसको मैं चाहता हूँ कि आप आकर भक्तों का उत्साह वर्धन करें। तो ऐसे अनुमोदन तो मैं ऐसे व्यक्ति से कराना चाहता हूँ जो इसके पहले भी अनुमोदन सुन चुके हैं, उनसे प्रारंभ कराना चाहता हूँ। वो हैं राधिका मोहन प्रभु। तो आप कथा का अनुमोदन कीजिए जिसे लोगों को प्रेरणा मिले कि कैसे बोलना है। सबसे पहले राधिका मोहन प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु जी, अभी तो मैं आंशिक रूप में तो तैयार नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि आज अनुमोदन किसे कहा जाएगा, पर फिर भी प्रभु जी ये सात चित्र निकला है। अच्छा माइक दीजिए, ठीक से सीताराम प्रभु। किसी भी सामान्य व्यक्ति को इस प्रकार उपलब्ध होना प्रभु जी की बहुत विशेषता है। वही विशेषता और वही स्पष्टता, वही गुणवत्ता कथा में सुनी। तो अभी जैसे प्रभु जी के साथ एक दो दिन संग मिला वहीं पे, तो कुछ प्रश्न मैंने प्रभु जी से किए थे, दो प्रश्न। उन प्रश्नों के उत्तर मैंने कई लोगों से पीछे पूछे, लेकिन मैं पूछ के चुप जाता था, सुन लेता था, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं होती थी। और एक दिन मैंने प्रश्न पूछा था प्रभु जी से कि भगवती का तृतीय स्कंध मैं पढ़ रहा था, तो उसमें प्रश्न प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा कि भगवान ये जो भौतिक जगत है वो अकेले, उसमें लिखा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि जैसे एक पति होता है, जब उसकी पत्नी नहीं होती घर पे तो वो व्यथित होता है, वो चाहता है पत्नी हो, बच्चे हो, तो उसका अकेलापन दूर हो। ऐसे भगवान जब अकेलापन महसूस करते हैं तो उस सृष्टि की रचना करते हैं। तो बाद में वो लिखते हैं कि वो भगवान सब चाहते हैं कि हमारे धाम में आ जाएं। मैंने प्रभु जी से पूछा कि ये विरोधाभास जैसा कैसे लगता है कि एक बार तो भगवान चाहते हैं कि सब हमारे धाम में आ जाएं, दूसरी तरफ भगवान चाहते हैं कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से उन्हें समझाया कि किस तरह से भगवान, मैं इसमें भूल गया हूँ, क्या समझाते हैं भगवान जो क्या चाहते हैं। वो उनके लिए तो सभी बालक जो हैं, जैसे कोई बच्चा छूट जाता है तो चाहते हैं किसी तरह से उसको आकर्षित करके अपने पास बुलाया जाए, इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं और फिर उसके माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से फिर उनको ऐसा मौका देके फिर अपने पास बुलाते हैं। दूसरे प्रश्न प्रभु जी से मैंने ये किया था कि प्रभु जी ने जैसे बताया, एक कथा में सुनाया था कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उनका प्यार जो है दिव्य प्यार है। तो मैंने प्रभु जी से प्रश्न किया कि एक सामान्य माता भौतिक जगत में जो अपने बच्चे से प्यार करती है और उसमें, और यशोदा मैया जो अपने बालक कन्हैया से प्यार कर रही हैं, जबकि वो ये नहीं मान रही कि वो भगवान है। यदि वो माने कि वो भगवान है तब तो अंतर है, लेकिन जब वो ये नहीं मान रही कि वो भगवान है तो उसमें और एक भौतिक जगत की स्त्री के अपने बच्चे से प्यार करने में क्या अंतर है। ये प्रश्न मैंने कई बार कई लोगों से कहा, कई लोगों से पूछा, लेकिन कुछ ना कुछ उत्तर ऐसा मिला जो पूर्ण तरह से मैं संतुष्ट नहीं पाया। प्रभु जी ने उसका उत्तर दिया कि जो यशोदा मैया भगवान कृष्ण से प्यार कर रही हैं, यद्यपि वो उनको भगवान नहीं मान रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान ही हैं। प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि जिस तरह हम बिजली को छुएं, हमें नहीं मालूम है कि बिजली है, उसमें करंट है, तो भी वो हमको करंट लगेगा। या बच्चा किसी गर्म चीज को छुए, उसको नहीं मालूम है कि वो गर्म है, तो भी उसको गर्मी का आभास होगा और गर्मी से तप्त होगा। इसी तरह जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण से प्यार कर रही हैं तो वो एक दिव्य वस्तु से प्यार कर रही है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन वस्तु है और चेतन ही रहने वाली है। तो यही फर्क है एक भौतिक माँ के प्यार में और एक यशोदा मैया के प्यार में। इस तरह की कई चीजें प्रभु जी की कथा में सुनने को मिली जो पहले नहीं सुनने में आई। तो हम लोग प्रभु जी के बहुत आभारी हैं, प्रभु जी ने इतना स्पष्टता समझाया, बहुत सरल ढंग से समझाया। तो हम चूंकि यूपी के हैं, प्रभु जी भी यूपी के हैं, तो हमें प्रभु जी की भाषा बहुत आनंदमय लगती, बहुत अच्छी लगती, बहुत रुचिकर लगती है। तो इस तरह से जैसे राधिका मोहन प्रभु ने कहा कि अभी ये कुंती महारानी की स्तुति समाप्त हुई है, इसके विश्व स्तुति हैं और भी बहुत सी स्तुतियाँ प्रभु जी ने बताई थी, बहुत सी स्तुतियाँ हैं, तो आगे सुनने का अवसर मिले ऐसा प्रभु जी कृपा करें, हम लोगों को बार बार ये सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। मैंने जो उदाहरण दिया उसमें अनेक उदाहरण दिया, उसमें एक यह भी है कि कोई अनजान में अगर एक साधारण जल समझकर अमृत पी ले तो उसकी वस्तु शक्ति है उसको अमर कर देगी। उसी प्रकार माँ यशोदा जाने या न जाने वह प्राकृत तत्व से प्रेम कर रही है, किसी जड़ पदार्थ से नहीं, भगवान से प्रेम कर रही है। और यहाँ जो माताएं नहीं जानती हैं, अनजान बस प्रेम कर रही हैं, अगर उसको बहुत महत्व बुद्धि से भी आसक्ति से प्रेम करें तो हानिकारक हो सकता है। जैसे कोई जानबूझकर भी अगर शराब पिए तो लाभ नहीं करेगा ना, वो तो हानि ही करेगा। उसी प्रकार यहाँ का कोई भी संबंध जीव का असली संबंध नहीं है, भले वो अनजान में करते हैं लेकिन निश्चित रूप से वो उनका स्वरूप है। अच्छा, इसके साथ और भी नाम मेरे पास हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी उपस्थित हों। तो मुकुंद प्रिय प्रभु, पिछले दिनों मेरी पत्नी की तबीयत गड़बड़ थी और डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लेके दिया था लगवाने के लिए। हम लोग वो इंजेक्शन लगवाने के लिए गए तो विशाखा भी हम वेट कर रहे थे कि इंजेक्शन लगे वो आउट हो, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि इंजेक्शन लग गया है। इनको पता ही नहीं चला, तो दवाई अंदर चली गई, इंजेक्शन लग गया, लेकिन इनको पता नहीं चला कोई इंजेक्शन लगा है। इसी तरह से आपने इतनी मधुरता से इंजेक्शन लगाया है कि दवाई अंदर चली गई है लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। भागवतम को बहुत बार हमने पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह से आपने अक्षरशः उसको बताया है और उसको समझाया है, तो मैंने कल भी प्रभु जी से ये निवेदन किया था कि मेरे जैसे व्यक्ति जिनकी भागवतम पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है, आपकी कथा सुनने के बाद हो नहीं सकता कि रुचि उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य दिया है, जिसके बिना श्रीमद् भागवतम को समझना लगभग असंभव है, उसी तरह प्रभुपाद जी ने जो दिया है तात्पर्य, उसको भी आप जैसे आचार्यों के बिना समझना हमारे लिए संभव नहीं है। किस भाव में प्रभुपाद जी ने और अन्य आचार्यों ने उसको समझा है और उसको प्रस्तुत किया है, बहुत विशिष्ट है। और जिस तरह से आपने उसको समझाया है, ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर ले। हमारी क्षमता नहीं है मुझे लगता है इसको समझने की, लेकिन फिर भी ऐसा अभी लग रहा है कि हमने समझा है, इसको हम समझ पाए कि क्या कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, किस रूप में कर रही है, किस भाव के साथ कर रही है और कैसे हमें उसको समझ के अपने जीवन में लाना चाहिए। तो जैसे राधा मोहन प्रभु ने और सीताराम प्रभु ने भी आपसे रिक्वेस्ट की कि आप बार बार आइए, उन्होंने कहा कि इस स्कंद में भी और भी अध्याय बाकी है, लेकिन उस एक स्कंद के बाद में प्रभु जी 11 स्कंद और बाकी है। तो मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि आप बार बार आइए और इस तरह आना अगर संभव नहीं हो तो हमें क्षमता प्रदान कीजिए कि आपकी जहां भी कथा हो हम किसी भी तरह से समय के एडजस्टमेंट करके और सब अपनी सीमितताओं को लांघ कर वहां जाकर आपके श्रीमुख से इस कथा को सुन सके, इसका पालन कर सके। हरे कृष्ण सुवर्ण गौर हरि प्रभु हैं, उपस्थित हैं। रस सिंधु प्रभु, गौरांग प्रिय प्रभु, आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, आप उनको बुला हैं, हाँ तो बुलाइए। रेगुलर यहाँ पर भी आए और हमें श्रीमद् भागवतम का रसमान करें। और जिन नामों को बोला उसमें नहीं है स्वर्ण गौर हरि प्रभु, स्वर्ण गौर प्रभु है यहाँ पर, स्वर्ण गौर प्रभु और सुबल श्याम प्रभु, सुबल श्याम प्रभु, सुबल श्याम प्रभु आगे, सुबल श्याम प्रभु कृपया यहाँ आए हैं। पहले तो मैं कोई योग्य नहीं हूँ इतने सब महान भक्ति यहाँ बैठे हैं उनके रियलाइजेशन के सामने, पर पहली बार जब भागवत अभी सुनी मेरे ख्याल से लाइफ में फर्स्ट टाइम सही में भागवत सुनी है। अभी तक तो जब भी सुनी तब तक बहुत छोटे थे और कभी इतने ध्यान से नहीं सुनी, और पहली बार ऐसा लगा कि अब श्रीमद् भागवतम उठा के बहुत सिंसियरली हर एक श्लोक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे तीन दिन से देख रहे हैं आप जो कुंती महारानी हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं, तो पहली बार पता चला कि एक एक चीज़ में कितना डिटेल्स है, इतनी गहराई छुपी हुई है। हम लोग तो जनरली जब भी पढ़ते थे तो सिर्फ एक लाइन पढ़ के छोड़ देते थे और सोचते थे हाँ बस इतना ही है, उसके अंदर गहराई में नहीं जा पाते थे और ना गए कभी। पर ऑफकोर्स ये आपकी भागवतम सुन के ये फीलिंग तो आया है कि और डीप में जाना चाहिए, और जैसे आप जैसे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका शरण लेके और उनके मार्गदर्शन में अगर हम जब भागवतम सुने या पढ़ेंगे तो जो एक्चुअल जो श्री रूपा हमें समझाना चाहते थे शायद वो अच्छे से समझ पाए, और तब शायद उस लेवल पे आ पाएंगे कि भक्त बन पाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ घमंड होता था कि हम भक्त हैं, पर जब कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ सुनी तब समझ में आया कि भक्त किसे बोलते हैं। अभी तक तो सिर्फ घमंड था कि हम भक्त हैं, पर सुनने के बाद लगा कि शायद भक्त क्या होता है और भक्ति क्या होती है ये समझ ही नहीं पाए थे, सिर्फ अभी तक ढोंग कर रहे थे। काफ़ी बार राधा चंद्र प्रभु जी बोलते ही है तो समय लगता था कि सिर्फ प्रभु जी बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर अब लगता है कि नहीं वो काफ़ी सीरियस है, तो ये समझा मैंने तो। और कोशिश करेंगे कि जो आपने बोला है उसको वापस से और सुन के दो तीन बार कम से कम सुनना पड़ेगा मुझे तो, तब जाके कुछ याद रहेगा और फिर उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सार्वभौम प्रभु, सार्वभौम प्रभु रामदेव रामनगर, वो तो पहले से ही हाथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गौर कृष्ण प्रभु का जो भागवत का अमृत पान हमको करा रहे हैं। मैंने सुना है भागवतम बहुत मीठा है और मैंने पढ़ा भी है, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है मेरे गुरु महाराज कहते हैं जैसे मीठा फल होता है और उस मीठे फल को जैसे पेड़ में होता है और उसको कोई अगर तोता खाता है तो वो और भी मीठा हो जाता है जब वो मिलता है हमको, उसी प्रकार ये जो भागवत है उसमें जब प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य जोड़ दिए तो ये भागवत और भी मीठा हो गया। और इस तात्पर्य के साथ आप जैसे भक्त हमको और विश्लेषण करके ये भागवत सुना रहे हैं तो ये हमें और भी मधुर लगता है। मैंने अजामिल की कथा सुनी थी वनिता विश्राम में आपकी, उसमें आपकी जो हरिनाम की महिमा थी बहुत अच्छी तरह समझाया था, उसके बाद ही मुझे हरिनाम में बहुत ज्यादा रुचि हुई। मन में ऐसा लगा बस मैं भी सबको बोलूं कि हरि नाम कहें। और मेरी फैमिली में लगभग 20 जन अब हरि नाम करने लगे हैं और सबको बताया मैंने। और आज भी मैं रोज सुबह 15 से 20 मिनट मैं ये जो आपकी संपूर्ण भागवतम की सीडी है वो रोज सुनता हूँ। थैंक यू हरे कृष्ण। और कोई नाम है आपके दृष्टि में? कुछ माता जी लोगों का भी नाम कलेक्ट किया तो उन्हें भी माइक दीजिए, वो बैठ कर बोल सकते हैं। छोटा माइक दे दीजिए। मैं शुरू दिन ही सुना कि सिटी लाइट में माता जी लोगों का ज़्यादा पावरफुल प्रीचिंग है और बहुत सारे लीडर्स हैं, तो ऐसे माता जी लोगों में से कुछ लोगों को और एक विशेष बात है। ऐसे तो सब लोग संक्षेप में बोल ही रहे हैं, समय का ध्यान रख कर संक्षेप में बोलना चाहिए और अपनी उद्गार को केवल अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना है। कुछ खराब लगा हो तो समाज में नहीं मुझसे बतलाना चाहिए, जो अच्छा लगा हो उसको माइक में बोलना चाहिए कि सब लोगों को लाभ हो, कुछ बुरा लगा हो तो मुझसे कंप्लेन करना चाहिए। हाँ, तो माता जी लोगों में जाह्नवी प्रिया माता जी, स्तुति प्रिया माता जी हैं उपस्थित हैं। और स्तुति प्रिया माता जी स्वर्णगौर प्रभु की पत्नी स्तुति प्रिया माता जी अच्छा 9 बजेंगे। अच्छा, निकुंज राधा माता जी बहुत सेवा करते हैं, आप कुछ बोलिए। सबकी माता है, सबकी मैया के नाम से जानी जाती है। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए 7 दिन के लिए, और दूसरा धन्यवाद पवन प्रभु जी का करूंगी जिन्होंने इतना सुंदर अरेंजमेंट किया, और इनके चेहरे पे स्टार्टिंग से लेके अभी तक वही हिस्सा है। मैं मंगला में आती हूँ तो भी वही हिस्सा रहता है उनके फेस पे, जबकि वो रात को इतनी देर से सोते हैं फिर भी वही हिस्सा रहता है। पर थैंक यू सो मच। और प्रभु जी, मैं आपके लिए सिर्फ एक लाइन कहूँगी कि आप जब भी कथा करते हैं हमें वृंदावन पहुँचा। हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रज में ही घूम रहे हैं, राधा रानी है, कृष्ण है, और पता नहीं आपकी कथा जिस दिन से सुन सुन के जाती हूँ मुझे कृष्ण से और प्रेम होने लगता है। जब उसको भोग लगाती हूँ तो मैं आपकी कथा का स्मरण करती हूँ, तो आप कृष्ण प्रेम एकदम बढ़ा देते हैं, तो प्लीज बार बार आया कीजिए। और कलावती माता जी, मित्रावती माता जी। चेंज हो गया है, घर के बच्चों की भी बातें चेंज हो गई है, बहुत चेंज है। और जो आपने कथा बोली उसमें से जो कुछ मुझे याद है उसमें से मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया था प्रभु जी कि जब भगवान बोलते हैं कि मैं भक्त वत्सल हूँ तो कलेजा धड़कने लगता है, क्योंकि मैं तो भक्त नहीं हूँ। लेकिन जब ये पता चलता है कि भगवान तो दीन बंधु है, पतित पावन है, तो ये सुन के एकदम संतुष्टि होती है कि नहीं, भगवान हमारे जैसे पतितों का भी उद्धार करेंगे। और जैसे द्रौपदी के बारे में आपने बताया था, जैसे पहले हम लोग ने भागवत इतनी बार पढ़ी है, फर्स्ट कहने को 2-3 बार पढ़ा, लेकिन कभी इतना अच्छे से समझ में नहीं आया था। लेकिन जब आपके मुँह से सुना तो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। जैसे द्रौपदी प्रार्थना करती है, उसके पुत्रों की जिसने हत्या की है उसको भी वो मारने के लिए तैयार नहीं है, मतलब द्रौपदी के अंदर इतनी गुणग्राही दृष्टि है। तो ये थोड़ा सा मन में आया है कि इतना हम लोग को दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए। और जैसे आपने बताया था कि जैसे हनुमान जी साकेत धाम जाने को तैयार नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं यहीं पे ही रहूँ ताकि मुझे इस कथा का अमृत पान करने का मौका मिले। और एंड में मैं बताऊंगी कि जैसे आपने बताया था कि जिसके पैर कभी फटे नहीं है वो दूसरों के दुखों को क्या समझ सकता है, तो ये वाला पॉइंट मेरे हृदय को छू गया। बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लूंगी प्रभु जी, हम लोग आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। विशाखा प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। मुझे जो सबसे ज्यादा इसका लाभ मिला है वो ये है कि सत्संग के प्रोग्राम में मैं कहता था अंजना से चलो देर हो रही है, वो कहती अब 10 मिनट में चलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मैं कहता 10 मिनट में चलता हूँ, वो मेरे से पहले ही ऑटो करके भाग आती है यहाँ पे, तो कहते मैं आपके काम है, लेकिन मैं 1 मिनट भी मिस नहीं करना चाहती प्रभु जी को, 1 मिनट के लिए भी। वो डेली 8 के 8 दिन मेरे से पहले आई है और मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आता हूँ। और हमने जब ये मैनेजमेंट कमेटी हमने मीटिंग की थी पहले, तो हमें ये लगा था कि हम पहले दिन हमने सोचा कि 400-500 व्यक्ति अगर आते हैं तो हमारा ये प्रयास सफल होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार आया सुनने के लिए वो अगले दिन 10 को लेके आया, तो इसका यही असर है कि हम 800-900 हज़ार तक संख्या इसकी पहुंची है। और जिसने एक बार सुना है, अगर लोगों से ये कहा एक बार सिर्फ एक बार आप आइए, हम सब अब तक आए थे कहते हैं कि एक बार हमसे एक बार आप आइए, अगली बार हमें कहना नहीं पड़ेगा आपको। और ये आपका जो प्रभाव है आपकी कथा का, और यही चाहेंगे आपसे ये अनुरोध है कि बार बार आइए और अभी तो पहला स्कंद का सिर्फ आठवें अध्याय तक पहुंचे हैं, इससे आगे भीष्म, मेरे इच्छा है कि भीष्म पितामह का जो शरीर त्याग करने का है वो आपके मुख से सुने जल्दी जल्दी, तब आप मौका देंगे। आपसे विशेष अनुरोध सबकी तरफ से कि आप भीष्म पितामह का तेह त्याग जल्दी जल्दी सुनाइए। हरे कृष्ण दंडवत। और गौरांग प्रिय प्रभु है, और ठीक है तो अब कथा प्रारंभ करें। और आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है पवन गुप्ता जी के पिताजी, आपको कथा कैसे लगी? आप तो मुख्य श्रोता हैं, आपके पुत्रों ने इतना सुंदर कार्य किया। सब आपकी दया से हुआ, क्या किए? तो निमित्त मात्र है, क्या कर सकते हैं? नहीं, निमित्त तो होते ही हैं ना, करने वाले भले भगवान हैं लेकिन किसी को निमित्त बनाते हैं। हरे कृष्ण। ये लोग अभी कथा में आने से पहले अपने परिवार के साथ मिले थे मुझसे, बड़ा आनंद व्यक्त कर रहे थे सभी लोग, इनके कुछ मित्र, कुछ भाई, कुछ रिश्तेदार संबंधी सब लोग ऊपर रूम में आए थे, पवन गुप्ता जी भी साथ में थे। तो अपना उद्गार तो वहीं सुना दिए, मैं कहा आपको बोलना पड़ेगा, तो कहे प्रभु जी मैं आपको भले सुना सकता हूँ, समाज में नहीं सुना। क्योंकि तो अपने उद्गार जो पवन गुप्ता जी सुनाए वो इस प्रकार है कि मेरे मन में संकल्प था कि मैं कथा कराऊँ अच्छा ढंग से और परिवार के लोगों को, पिताजी को, सबको सुनाऊँ और भक्तों को भी अवसर मिले। लेकिन जब इस्कॉन के भक्तों से संपर्क करके प्रोग्राम की योजना बनाने लगा तो लगभग एक डेढ़ महीना पहले से सोच सोच कर कभी कभी मैं बहुत चिंतित हो जाता था, नींद नहीं आती थी कि किस तरह मैनेज कर पाएंगे, क्या होगा, भक्त लोग आएंगे, कोई काउंटिंग क्लियर नहीं बता रहे हैं, 400 आएंगे कि 1000 आएंगे, क्या होगा, और किसी भक्त साधु को बुलाकर ठीक ढंग से सम्मान नहीं किया तो क्या होगा, तरह तरह की बातें। लेकिन कथा प्रारंभ होते ही सारी समस्या दूर हो गई, कोई इस रूप में नहीं आया कि जिसको विशेष सम्मान चाहिए, बल्कि वो केवल कथा सुनने की लालसा से आया, मुझसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखा और सब लोगों ने सहयोग किया। मैं सोच रहा था कि मुझे सोच सोच का सब करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में सब कुछ करने वाले भगवान हैं, आप लोग हैं। इन वैष्णव के संग में मुझे बहुत आनंद आया और वास्तव में भगवान का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी भक्तों का, सारे वैष्णव का। मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोग सुन सुनकर बहुत आनंदित हैं और इस रूप में मैं बहुत सफल समझ रहा हूँ कि लोगों को आनंद मिला, भक्तों को आनंद मिला। और इस तरह से सब लोगों ने जो इनके साथ आए थे वो सभी लोग कहे कि हम संकल्प लेते हैं कि नाम जपेंगे, शुद्ध आहार करेंगे, भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाएंगे। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई व्यक्तिगत रूप से, मुझे कहना नहीं पड़ा, कहने से पहले वो लोग कह रहे थे, जबकि मैं कहना चाहता था कि आप लोग नियम लीजिए, जप कीजिए, इसके पहले ही सभी लोग एक स्वर से कह रहे थे। एक तो कह रहे थे कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी भागवत कथाएं सुनी है, लेकिन प्रथम बार ऐसा अनुभव हुआ कि भागवत में इतना महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं और ये सबको सुनना बहुत ज़रूरी है, जानना जरूरी है, भगवान से हमारा निकट संबंध है। अब कोई फोर्सली यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि भजन करना चाहिए, आपकी कथा सुनते सुनते भजन करने की एकदम संकल्प ले लिया, जब चालू कर दिया इत्यादि, इस तरह से सभी लोग आनंद व्यक्त कर रहे थे। इसके साथ एक अपना व्यक्तिगत खुशी, जैसे सीताराम प्रभु व्यक्त किए वैसा सभी लोगों ने किया कि आपकी भाषा हम लोगों से मिलती है। इसलिए समझने में बहुत आसान हुआ बहुत आनंद आया। हम लोग इसी तरह के अपने भाषा के वक्ता चाहते थे, बड़ा सरल ढंग से आपने बतलाया, तो सब लोग खुशी व्यक्त किए। और इनके खुशी से मुझको स्पेशली खुशी है कि मेरे मन में आया, मैं बीके से बात भी किया कि ठीक है जो लोग आए हैं उनमें से सब लोगों को तो संभव हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को तो मिलाओ। मेरे मन में था कि उनको कहूँगा कि भजन कीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे कहना नहीं पड़ा, सभी लोग कह रहे हैं हम भजन करेंगे, यह खुशी की बात। तो यह आप लोगों की कृपा का परिणाम है। जब सूरत में आया और कथा के प्रथम दिन एकादशी के दिन या उसके दूसरे दिन, तो कई लोगों के मुख से सुन रहा था कि प्रभु जी इस साल बारिश नहीं हुई, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत गर्मी है, पूरा टोटल इस सत्र में 5-6 घंटा बारिश नहीं हुई, बहुत दिक्कत है। तो मैं सब दिक्कत दूर हो जाएगा, बारिश का होने का सिद्धांत है कि यज्ञ किया जाए, और कलयुग में यज्ञ है नाम संकीर्तन भागवत श्रवण आदि। तो कथा चालू हो जाने दीजिए, बारिश की समस्या भी दूर हो जाएगी, शायद भगवान ने इसको सुन लिया। तो मैंने इसको सहज ढंग से कह दिया, ऐसे हंसते हुए कह दिया, कथा चालू हो जाने दीजिए, बारिश भी हो जाएगी, तो शायद भगवान सुन लिए और बारिश भी हुआ, सभी लोग प्रसन्न हैं। तो ये भागवत का बहुत महत्वपूर्ण फल नहीं है, आनुषंगिक फल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फल यह है कि लोगों के हृदय में भागवत पढ़ने की प्रेरणा मिली और भगवान से अपना रिलेशनशिप दृढ़ हुआ, संकल्प दृढ़ हुआ, यह बहुत अच्छी बात है। और आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, उसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? केवल हमारी कथा कहने की विशेषता ही कारण नहीं है, अगर कोई बहुत अच्छी बात कहीं रिकॉर्ड हो तो उसको तब तक नहीं सुना जा सकता है जब फर्स्ट क्लास प्लेयर ना हो। ओ ऐसे कितना हो अच्छी कथा, अच्छी बात किसी डीवीडी में, सीडी में रिकॉर्ड हो, लेकिन उसके लिए प्लेयर की ज़रूरत है, तब वह ठीक ढंग से सुन सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के समक्ष व्यक्त किया, इसके पीछे आप लोग कारण हैं, आप लोगों की विशेषता के कारण, आप लोगों की कृपा से बैठे बैठे आप लोग सौनक आदि ऋषियों जैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं शुरू में आशीर्वाद मांगा और शायद आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी के परिणाम स्वरूप मैं आपको सुना पाया अच्छा से, उसमें आपकी विशेषता है और आप लोगों की विशेषता के कारण मेरे मुख से कथाएं निकली, जिसको मैं बहुत अच्छे तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी महाराज श्री के मुख से एक सूर्य की तरह सब कुछ क्लियर प्रकाश मिलता है, और उनकी कृपा से एक थोड़ा सा किरण मैं आपको दिया, और आप सभी वैष्णवों की विशेष कृपा है। तो जो नाम मैं ले रहा था उसमें से यदि कोई उपस्थित हो गए हों तो बोल लें, इसके बाद मैं कथा प्रारंभ करूँगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं इस योग्य तो नहीं कि आपके गुणगान में कुछ कह सकूं, कि हमारा गुणगान नहीं करना है, भागवत के भागवत आप ही सुना रहे हमें, तो मुझे तो यही सोचना शायद आपका ही करना है। मेरे में ऐसी लायकत तो नहीं कि आपका गुणगान कुछ कर सकूं। बहुत सुंदर तरीके से जो है ये पूरा सत्र चल रहा है 8 दिन से, किस प्रकार से मैं सज्जन प्रभु से 2 दिन पहले बात भी कर रहा था, किस तरह प्रभु जी एक एक शब्द को किस तरह खोल खोल के रखते हैं कि अच्छे से जो हमें समझा रहे हैं, किस प्रकार कुंती महारानी के प्रसंग को, और आगे कभी हमने डीपली इतना समझा नहीं, किस प्रकार आप एक एक शब्द को एक एक श्लोक को अच्छे से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से। तो हमारी इच्छा ये है कि हर साल अगर हो सके तो ऐसा कुछ आयोजन किया जाए कि आप हर वर्ष आए और हमें कृष्ण कथा अमृत से जो है लाभान्वित करवाए। और अधिक मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बताया समय हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, ठीक है मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अथ विश्वेश विश्वात्मन, फिर से श्लोक बोलिए, तीन श्लोक है, लोभ हो रहा है कि बार बार इनको बोला जाए। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ पांडुषु विष्णुषु त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुद्वहता दद्धा गंगे औघ मुदनवती। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्ण विष्णरी स्वभाव निद्रोग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीरज गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार जोगेश्वराखिल गुरु भगवान नमस्ते। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग महारानी कुंती के स्तुतियों में जो अंतिम समय में सत्र के समाप्ति के समय सुन रहे थे वह था कि महारानी कुंती विशेष रूप से पांडवों की सुरक्षा, साथ ही हस्तिनापुर की प्रजा के सुरक्षा की चिंता कर रही हैं विशेष रूप से, और तर्क दे रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप यदि इस समय छोड़कर चले जाओगे तो इन पांडवों पर फिर विपत्ति उसी रूप में घर आ जाएगी, आ जाएगी। जो महाभारत युद्ध के अंतर्गत बहुत सारे योद्धा मारे गए हैं उनके संबंधी बदला लेने के लिए आ जाएंगे, तो मानो भगवान कहें कि हमेशा मैं ही सहायता करता रहूँगा और तुम्हारे संबंधी हैं यादव लोग हैं उन लोगों को बुला लो, सूचना दो, अथवा तुम्हारे पुत्र भीमसेन अर्जुन आदि बलवान हैं, तुमको इस तरह टेंशन नहीं लेना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। तो महारानी कुंती कहती है नहीं नहीं, ये तो नाव मात्र के वीर बने हुए हैं, ये तो बस ऐसे बहुत हजार वाट का बल्ब हो, 100 वाट का, 50 वाट का, अनेकों बल्ब हो, लेकिन इसमें जब से कनेक्शन करंट से नहीं होगा तब तक ये जल ही नहीं पाएंगे। तो इसमें प्रकाश भले दिख रहा है लेकिन प्रकाश स्रोत तो आप हो, भीमसेन में अर्जुन में जो भी क्षमता है उसका पावर हाउस आप हैं, वहीं से कनेक्शन है। अगर यही ऑफ कर दिया जाए तो ये लटका रहेगा, बड़ा बड़ा बल्ब, प्रकाश नहीं आएगा। उसी प्रकार फिर एक उदाहरण देती हैं कि जैसे इंद्रियों में जो शक्ति क्रियाशीलता दिखती है वह इंद्रियों का नहीं है, आत्मा का है। जीवात्मा जब निकल जाता है तो इंद्रियां केवल लाश भर रह जाती, कुछ नहीं करती। उसी प्रकार हे कृष्ण, आप नहीं करोगे तो इन यादवों और पांडवों से कुछ होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि आप विचार करो, हस्तिनापुर कितना सुंदर लग रहा है, आपके उपस्थिति से, आपके चरणों से चिन्हित यह धरती सुहागिन की तरह दिख रही है, यहाँ चरण चिन्ह दिख रहे हैं हस्तिनापुर के धरती पर, और यह चरण चिन्ह पृथ्वी मिटा नहीं पाती है, इसको धारण कर रही है, बहुत सुंदर लग रही है, स्वलक्षण विलक्षित ही, अपने लक्षण से सुंदर विलक्षित लग रही है, आपके चरण चिन्ह दिख रहा है, तो आप इसको छोड़कर मत जाओ, ये उजाड़ हो जाएगा हस्तिनापुर, यहाँ के जनपद, यहाँ के वन, नदी, उद्यान सब सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पौधा, फल, फूल सब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप इसको देखते हो। हिध्यन्ते तो विकसित है, आपके दृष्टि पड़ने से ये प्रति क्षण विकसित हो रहे हैं। ये ध्यन्ते का अर्थ है बढ़ रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, वर्धनशील है। उसके पीछे कारण है कि आप देख रहे हो। तो इस तरह कहते कहते कुंती महारानी का विचार एक दुविधा की अवस्था में हो जाती है। आखिर वो स्त्री हृदय है ना, बड़ा सॉफ्ट है, कोमल है। तो मानव भगवान तर्क देते हैं कि बुआ जी, आप तो अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रजा के लिए इतना चिंतित हो, इतनी संकीर्णता में हो, क्या नैहर वाले तुम्हारे नहीं हैं? वो जादव लोग तुम्हारे नहीं हैं? तुम्हारे भाई भतीजों के लिए चिंता नहीं करती हो, बेटों के लिए? जदुवंश से कुरुवंश में आ गई तो कुरुवंश की चिंता तो बहुत कर रही है, और वहाँ जिस तरह हमारे उपस्थिति से सुख समृद्धि यहाँ है, वैसे ही हमारे उपस्थिति से वहाँ भी सुख समृद्धि हो सकती है ना। तो तू यहाँ तो कह रही है, लगता है कि तुम्हारा नैहर से कनेक्शन कट गया। तो महारानी कुंती कहती है, नहीं कृष्ण, वहाँ से भी है। मैं अपने भाई भतीजों के लिए भी चिंतित हूँ कि तुम वहाँ रहोगे तो वो लोग सुखी रहेंगे, यहाँ रहोगे तो यहाँ के लोग सुखी रहेंगे। हमारी हृदय की स्थिति घड़ी के पेंडुलम की तरह है, कभी इधर कभी इधर। दीवाल घड़ी में पेंडुलम चलता है, कभी पांडवों के तरफ, कभी यादवों के तरफ। सोच सोच कर मैं चिंतित हो रही हूँ, क्या हो रहा है। तो इस स्थिति में जो हमारे हृदय में अनेक प्रकार के विरोधी बातें आ रही हैं, कभी पांडव की कुशल, कभी यादव की कुशल, कभी कृष्ण को हस्तिनापुर रुकने से यादवों के अकुशल, और द्वारिका जाने से पांडवों का अकुशल की संभावना करके मन में दुखी हो रही हूँ। एक साथ दोनों की कुशलता की असंभावना से चिंतित हो जाती हूँ। यह मेरे हृदय में जो स्नेहाधिक है, ममता है, इस पर कुंती महारानी मानो कोसते हुए, अपने को क्षोभ करते हुए कहती हैं कि किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, दुख देने वाला है। स्नेह जो है वह जलता है। स्नेह का अर्थ जानते हैं क्या है? स्नेह तरल पदार्थ, जो जैसे घी या तेल को स्नेह कहते हैं, और उसमें बाती लगाकर जला दिया जाए तो जलने लगता है, उसके साथ वो जलता है। दीपक के साथ तेल जलते हैं, घी जलते हैं, उसी प्रकार स्नेह जलनशील है। अगर वह आसक्ति पूर्वक किसी के साथ किया जाए तो हृदय जलने लगता है, कष्ट होता है। तो जब पांडवों के विषय में सोचती हूँ तो यहाँ जलन हो रहा है, यादवों के विषय में सोचती हूँ तो वहाँ जलन हो रहा है। इस दुख का कारण निर्धारित करती है कि इसका कारण है सुदृढ़ स्नेह बंधन, अपनापन की भावना मुझको कष्ट दे रहा है। श्री कृष्ण इसका छेदन करने के लिए प्रार्थना कर रही है, हे विश्वेश, अथह विश्वेश। थोड़ा सा प्रसंग से हटकर बोल रही हैं, जो अभी तक वर्णन की उससे ठीक बदल रही हैं। अथ प्रयोग भागवत में श्लोक के आगे तब होता है जब प्रकरण चेंज होता है। अथ कोई शब्द नहीं है, प्रकरण के शुभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए शास्त्र में ओम, अथ, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है शुभ के लिए। तो यहाँ एक दूसरा प्रसंग चालू होने जा रहा है, जो अब तक किया गया उससे भिन्न प्रसंग। कुंती महारानी जो अब तक ममतापूर्ण बातें की उससे अलग हटकर कह रही हैं कि हे विश्वेश, आप विश्व के हर क्रिया के कंट्रोलर हो, ईश हो, मेरे स्नेह बंधन को भी छेदन करने में आप समर्थ हो। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, गमने पांडवा नाम अकुशलम अगमने च जादवा नाम इति उभय व्याकुल चित्ता सती तेषु स्नेह निवृत्तिम प्रार्थयते अथेति श्रीपाद सिद्धर स्वामी इस श्लोक पर टीका लिखते हैं कि कुंती महारानी सोच रही हैं कि गमने पांडवा नाम अकुशलम, अगर आप द्वारिका चले जाओगे तो पांडवों का अकुशल हो जाएगा, और अगमने अगर नहीं जाते हो तो जादवा नाम जादवों का अकुशल हो रहा है। इति उभयतः व्याकुल चित्ता, दोनों बात को सोचकर चित्त व्याकुल हो रहा है। तेसु इस स्थिति में स्नेह निवृत्तिम प्रार्थयते, अपने इस स्नेह के निवृत्ति के लिए हमारे अंदर इस तरह का स्नेह न हो, हम पांडव और जादों के लिए न मरिए न चिंता करें, इसके लिए कुंती महारानी अब प्रार्थना करती है। अथेति अब प्रकरण बदल कर अब विरक्ति की भावना में आती हैं। विश्वेश इत्यादि संबोधनानी स्नेह पाशात छेदे सामर्थ्य ख्यापन सामर्थ्य अख्यापयानाय दृढ़म संतम। कितना छोटे शब्दों में श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट किया, बहुत सुंदर टीका लिखते हैं, संकेत में सब कुछ कह दिए। कहते हैं इसलिए अथ विश्वेश कहकर मानो कुंती महारानी कहती हैं यह संबोधन करके कि हे विश्वेश, आप विश्व के हर क्रिया के कंट्रोलर हो, तो हमारे हृदय में जो स्नेह आ रहा है उत्पन्न हो रहा है इसका छेदन कर सकते हो। आप चाहो तो हमारा ये ममता का बंधन समाप्त हो जाए, हम पांडव और जादों के लिए मरना नहीं चाहती, हमारे इस स्नेह बंधन को काट दो। अथ विश्वेश विश्वात्मन, फिर दूसरी बात विश्वेश कहकर कंट्रोलर कहती हैं और विश्वात्मन कहकर संतोष कर रही हैं कि यहाँ अच्छा होगा वहाँ अच्छा होगा इसमें हमको क्या टेंशन लेना है, आप विश्वात्मन हो, जगत की सृष्टि पालन और संहार करना आपका काम है, आपको जैसा मर्जी वैसा करो, बीच में हेडक मैं ले रही हूँ यह नहीं लेना है, आप विश्वात्मन हैं। विश्वात्मन विश्व के परम प्रिय हैं, आत्मा हैं, और विश्व के जितने जीव हैं सब आपके अपने हैं, उनका रक्षा करना पालन करना आपका स्पेशल काम है, उसमें से क्या पांडव और जादव स्पेशल मेरे हैं, यह हमारी मूर्खता है। हे कृष्ण आप स्वतः प्रेम करते हो और करोगे। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते हैं थे कि एक व्यक्ति एक घोड़ा पर जा रहा था, घोड़ा पर चढ़कर, और उस घोड़े के ऊपर बहुत सामान लाद दिया था भारी वजन, तो किसी ने देख कर कहा कि अरे भाई इस पर इतना वजन भी लाद दिए हो और खुद बैठे हो, थोड़ा विचार करो ये जीव है। तो वो घोड़ा को एक जगह रोका और रोक करके एक 15-20 किलो का गट्ठर बनाया अलग, और उस गट्ठर को लेकर सिर पर लेकर घोड़े पर बैठ गया। 20 किलो वजन लेकर मन ही मन सोच रहा है कि मैं भी लिया हूँ, हेल्प कर रहा हूँ इसका, लेकिन उस गट्ठर के साथ जब घोड़े पर बैठा है तो क्या हेल्प कर रहा है। ठीक वही दशा उस मूर्ख घुड़सवार की स्थिति हमारी भी है, सारा विश्व का भार भगवान के ऊपर है, कैसे सबका पालन करना है, कैसे लोग सुखी रहेंगे, समय से वर्षा करना चाहिए, सबके नाकों तक फ्री ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, और बीच में उस मूर्ख घुड़सवार की तरह हम लोग सोचते हैं कि 10 परिवार के फैमिली का हम मेंटेनर हैं, हम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे आप क्या करोगे, परिवार के मुखिया गार्जियन की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके साथ सारे फैमिली मर जाते हैं, सबका पालन होता है और वो भगवान करते हैं। वो भार जैसे घोड़े पर सारा भार है वैसे ही 10 परिवार का बोझ सिर पर लेकर मरते रहते हैं, सोचते हैं हम कर रहे हैं। हंसने की बात केवल घुड़सवार पर नहीं है, अपने पर भी हंसना चाहिए, हम कितना मूर्ख हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबका पालन करता हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, सारे जगत का सुहृद मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं सबके प्रभाव का कारण हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सबकी सृष्टि सबका पालन मैं करता हूँ, मैं सभी लोगों का मालिक हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम गत्वा माम शांतिमिच्छति। तो भगवान सारे जगत का पालन कर रहे हैं और ऊपर से हम सोच रहे हैं कि हम करेंगे तब परिवार का पालन होगा। अगर केवल आधा घंटा के लिए हवा का सप्लाई बंद कर दिया जाए तो करोड़ों लाखों फैक्ट्रियां चलकर लोगों को झिला नहीं पाएगी। किसी फैक्ट्री में हवा नहीं बनता, किसी दुकान में नहीं बिकता है, न किसी खेती से उत्पन्न होता है, किसी के परिश्रम से हवा नहीं बनता, वो फ्री नाकों तक सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन भगवान की तरफ से। इस बात को समझना चाहिए। कुंती महारानी रियलाइज कर रही है कि भगवान विश्व विश्वात्मन है, विश्व मूर्ते, इस जगत ही उनका रूप है, उनसे प्रकट हुआ है, उनका हमसे ज्यादा चिंता है। कभी कभी कोई मूर्खतापूर्ण बातें कर देता है, चलते चलते संबंध में देखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। अगर किसी बाप से कोई कहे कि इस बेटे को पर विशेष ध्यान रखिएगा तो ये उसकी मूर्खता है कि नहीं? उसको ज़्यादा चिंता है ना कि हमारा पुत्र है, उसको ममता है। तो कभी कभी लोग कह देते हैं इसको देखिए ध्यान रखिएगा, तो वैसे कुंती महारानी विशेष ध्यान दिला रही हैं कि अपने बच्चों की रक्षा होनी चाहिए। यह केवल कुंती महारानी की ओर से ममता है। भगवान तो सबके प्रति सम है, कोई भजन करे या ना करे वो तो सबके करते, बाद में रियलाइज करती है कि हमने गलत बोल दिया। हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ते, आप सबका पालन करते हो। स्वकेशु, स्वकेशु मतलब अपने स्वजन, स्नेह पासम, इमम स्नेह पासम, मेरे इस वर्तमान सुदृढ़ है पास को जो अपने आप तोड़ने में असमर्थ हूँ, दृढ़ पास को, स्नेह पास को छीन दी, तोड़ डालो, काट डालो मेरे ममता के बंधन को, स्नेह पास को तोड़ डालो। कौन सा स्नेह पास? तो स्वकेशु विष्णुषु पांडुषु, ए दृढ़म पांडुषु विष्णुषु, जो पांडवों के प्रति स्नेह का बंधन है, जादवों के प्रति स्नेह का बंधन है, इसको तोड़ दो। ये बहुत कठिन है। भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल देव अपनी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं, माता जी यह जो आसक्ति है वो बड़ा अजर अमर पास है। श्रीमद् भागवतम में संग का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी दोनों आसक्ति से करते हैं, संगम आसक्ति, संग का अर्थ है आसक्ति। तो प्रसंगम अजरम पासम, जो प्रसंग है, प्रकृष्ट रूप से अत्यधिक आसक्ति है, वो अजर अमर पास है। स एव साधुषु कृतो, वही आसक्ति अगर सज्जन पुरुषों के साथ, साधु पुरुषों से की जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वह बंधन टूट जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा बंधन जो अपने संबंधियों से है, जो स्वकेशु विष्णुषु पांडुषु, जो अपने स्वजन जादवों और पांडवों से मेरे हृदय में दृढ़ बंधन है, पास है, इमम दृढ़म स्नेह पासम, ये दृढ़ स्नेह पास है, टूट नहीं रहा है, दुर्छेद्य है, बहुत जकड़ करे माया बांध दी है, दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुस्तर माया पकड़ कर बांधी है, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मेरे शरण में आने पर टूटेगी। शायद कुंती महारानी भगवद गीता के इस सिद्धांत को जानती हैं, तब कहती हैं मैं आपका आश्रय लेती हूँ, हमारे स्नेह पास को तोड़ दीजिए, ये बहुत जकड़ कर बांध दी है माया हमको, अपने पुत्रों और अपने भतीजों से बहुत ममता है, जादवों की कुशलता और पांडवों की कुशलता के चिंता में मैं मर रही हूँ, जबकि सबके चिंता करने वाले आप विश्वात्मन विश्वमूर्ति, आप जगत का पालन करेंगे, लेकिन अज्ञान के कारण हमको ये कष्ट हो रहा है, सारा संसार अज्ञान का मजा ले रहा है और अज्ञान के कारण वो दुखी है, संघर्ष कर रहा है। तो हे कृष्ण, हमारे इस अज्ञान के बंधन को तोड़ दो, छिंधी तोड़ डालो। स्नेह पासम इमम छिंध, इमम इमम यह स्नेह पास छिंधी तोड़ दो। दृढ़म पांडुस विष्णुसु, यह स्नेह पास बड़ा दृढ़ हो गया है। तो इस प्रकार स्नेह छेदन में कृष्ण के सामर्थ्य का प्रतिपादन करते हुए कुंती महारानी कहती हैं कि मेरे स्नेह बंधन को काटने की क्षमता केवल आप में है और किसी में नहीं है। आप विश्वेश हैं, अन्य किसी में नहीं है, क्योंकि आप विश्वेश हैं। विश्व के हर क्रिया का कंट्रोलर आप हैं। तो हमसे जो कुछ हो रहा है, मेरे दुख का मूल कारण है मेरा देहाभिमान। मुझे पांडवों की जननी मानने का जो अहंकार है वो मुझको दुख दे रहा है। कृष्ण, मुझको पांडवों को अपना सगा संबंधी मानने का जो कष्ट है, आप में जिनकी भक्ति है, वे भक्ति के प्रभाव से अपने देहाभिमान को दूर कर लेते हैं बड़े बड़े जति साधु सन्यासी विरक्त महात्मा, किंतु मैं भक्तिहीना एक सामान्य नारी हूँ। हे करुणा सिंधु, अपने अचिंत करुणा शक्ति से मेरा देहाभिमान दूर कर दीजिए, तोड़ दीजिए। प्रार्थना करने लगी, अब स्नेह बंधन तोड़ दीजिए। तो तरही किम ब्रह्म ज्ञाने स्पृहावती भोसी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि तब क्या तुम ब्रह्म चिंतन की स्पृहा करना चाहती हो? निर्विकार निर्विशेष विष्णुषु स्नेह छेदे, तो मानो इस प्रकार भगवान जिज्ञासा करते हैं कि बुआ जी, अब आप पांडवों और जादवों के प्रति किए गए आसक्ति को तोड़ने की बात कह रही हो, तो इसका अर्थ यह है कि मैं भी एक जादव हूँ। पांडव तो तुम्हारे पांच पुत्र हैं, और जादव की बात कही तो मैं भी हूँ, जादव का एक मेंबर मैं भी हूँ। तो क्या अब हमसे अपनी आसक्ति हटाकर तुम निर्विशेष निराकार ब्रह्म की चिंतन करना चाहती हो? ततः कहते तरही किम ब्रह्म ज्ञाने स्पृहावती भवसी, क्या तुम अब ब्रह्म ज्ञान की स्पृहा कर रही हो? विष्णुषु स्नेह छेदे मई अपि स्नेह छेदत तत्र न इत्याह त्वयी। तो कुंती महारानी कहती है ना ना ना ना, आपसे नहीं। पांडव और जादव कहकर मैं आपसे अपना संबंध नहीं हटाना चाहती, त्वयी आप में ही मेरी आसक्ति हो और किसी में नहीं। अब आगे का श्लोक, त्वयी में अनन्य विषया मति मधुपते सकृत रति मुद बहता दद्धा गंगे औघमुदनवती। हे मधुपते, आप केवल जादव नहीं हो, जादवपति हो, जदुपति हो, गंगा युवा उदनवती औघम बहती तथा त्वयि में अनन्य विषया मति असकृत अद्धा रतिम उद्बहतात। हे जदुपति, गंगा के समान अर्थात गंगा जी जिस प्रकार किसी बिना प्रतिबंध के हिमालय से निकलकर सागर में मिलती है, समुद्र के तरफ अपनी धारा को लेकर बहन करती है, उसी प्रकार आप में मेरी आपके अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों को त्याग कर मति केवल आप में लग जाए, न जादव में न किसी पांडव में, आप में, और अविच्छिन्न रूप से साक्षात प्रेम बहन करे, मेरा चित केवल आपके चरणों में लगे और कहीं नहीं। इस तरह प्रार्थना करती हैं। भगवान मानो कहें कि जादव और पांडव दोनों से ममता नहीं, तो मैं भी जादव हूँ, इसका मतलब मुझसे कोई मतलब नहीं है बुआ जी। अरे नहीं नहीं, केवल तुम में ही हो और किसी में नहीं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध और किसी में नहीं, किसी में मेरा ममता न रहे, केवल आप में रहे। नहीं नहीं, मेरी तुम ही में एक निष्ठा मति हो जाए, तुम ही में अनवच्छिन्न भाव से प्रीति करूं, अनन्य विषया किसी अन्य विषय की कोई स्पृहा न हो, केवल मैं तुम में अपना मन लगाना चाहती हूँ। तुम्हारे भक्तगण तुमसे अभिन्न हैं, उनके प्रति प्रीति के बिना आप में प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता। चक्रवर्ती ठाकुर भाव लिखते हैं कि बेटा होने के कारण अर्जुन मुझे प्रिय न हो, आपका प्रिय है इसलिए भले प्रिय हो सकता है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास मीरा जी को एक लेटर लिखे तो उसमें लिखते हैं, मीराबाई एक बार एक ब्राह्मण से जिज्ञासा करती हैं कि मैं एक कुलवती नारी हूँ लेकिन गिरधर से मुझे प्रेम हो गया है और उस प्रेम के कारण मैं स्कूल की मर्यादा का उल्लंघन कर बैठती हूँ, कभी साधु समाज में जाकर कथा सुनती हूँ, कभी कीर्तन करती हूँ, कभी उनको घर बुला लेती हूँ, तो हमारे कुल के प्रतिष्ठा के अनुसार हमारे परिवार के लोग जैसे राणा आदि हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, इस अवस्था में मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण अयोध्या से आया था तो उसको लेटर दी कि आप अयोध्या जाएंगे, तुलसीदास को जानते हैं? तो कहा हाँ, कौन नहीं जानता उनको। तो कहे कि हमारा ये पत्र दे देना। तो उसमें लिखी कि हमको क्या करना चाहिए इस विषम परिस्थिति में, कुलवती बनकर इसी घर में भजन को अवरुद्ध रखना चाहिए कि भजन करना चाहिए, उसके लिए छोड़ना चाहिए। तब कहे कि देखो गोस्वामी जी लिखते हैं, जिसका संबंध भगवान से है, भगवान का भक्त है, वो तो ठीक है, उसके साथ तो रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध भगवान के नाते है, नाते एक राम के मनियत, राम से जब संबंध है तब अपना नातेदार रिश्तेदार है, और नहीं तो उसको त्याग कर सकती हैं। कौन लिखते हैं उस अवस्था, मीरा की अवस्था सबको प्राप्त नहीं होता, नकल करने से नहीं होगा, ध्यान देना चाहिए। मीरा बहुत हाई प्लेटफार्म पर थी, वो अपने नैहर से ही गिरधर को लेकर आई थी और मेरे मन गिरधर संग लागे, कई पद लिखी हैं सैकड़ों पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को नाई। तो इस तरह से गिरधर में आसक्त मीरा वैदिक मर्यादा कुल मर्यादा सबको त्याग दी, लेकिन ऐसे नहीं, एक हायर अथॉरिटी के सलाह से। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोई कितना हो स्नेही संबंधी है, वो संबंध तब तक अच्छा है जब उसका संबंध भगवान से है। तो तजहु ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान श्री राम और सीता प्रिय न हो उसको त्यागा जा सकता है। तो कैसे त्यागा जा सकता है, तो उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी कि अगर मान लो मीरा जी पूछें कि कोई उदाहरण है क्या, कुछ लोग त्याग किए हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं हाँ बहुत उदाहरण है। पिता तजे प्रहलाद विभीषण भाई, बलिगुरु तजो भरत महतारी। बहुत से ऐसे उदाहरण देते हैं कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की बात नहीं मानी भगवान के कारण, भगवान के विरोधी था। बलि महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, भरत अपनी माँ की बात नहीं माने, और अनेक उदाहरण देते हैं। फिर कांत ब्रज वनिता, कृष्ण से प्रेम करने के कारण ब्रज की गोपियों ने अपने पति की बात नहीं मानी, या ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति की बात नहीं मानी। इस प्रकार से अनेक उदाहरण देते हैं, एक एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। तब मीरा को लगा कि वास्तव में भगवान का भजन करना चाहिए, तो मर्यादा छोड़कर वृंदावन चली आई। तो इस प्रकार चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि आप और आपके भक्तों के अतिरिक्त अन्यत्र मैं ममता शून्य होना चाहती हूँ, मेरा स्नेह केवल आपसे हो और आपके संबंध से आपके भक्तों से हो। अर्जुन से मेरा प्रेम इसलिए नहीं हो कि वो मेरा बेटा है, अर्जुन का स्नेह इसलिए हो, अर्जुन से मेरा संबंध इसलिए हो कि वो आपका भक्त है, गीता का श्रोता है, उसको स्नेह से आपने गीता सुनाया, उसके रथ का संचालन करके उसको विजय दिलाया, वो आपका प्रेमी भक्त है। इसमें एक दूसरा सुख है, संबंध रखना है लेकिन संबंध के तौर तरीके बदल गए, भगवान से वो कनेक्शन होता है। तो अनन्य विषया का अर्थ है तुम्हारे भक्तगण तुमसे अभिन्न है, उनके प्रति प्रीति के बिना आप में भी प्रेम सिद्ध नहीं होगा, आप भी उससे प्रसन्न नहीं होंगे, अतः आप और आपके भक्तों के अतिरिक्त मेरी ममता कहीं न हो, ममता शून्य हो जाऊं। पांडवों और जादवों के प्रति स्नेह छेदन देह व्यवहार मय संबंध छेदन के लिए कह रही है। वास्तव में वो लोग भगवान के परिकर थे, भक्त थे, तो भगवान के तरफ से प्रेम किया जा सकता है लेकिन अपने संबंध से नहीं। प्रिय तो निबंधन स्नेह को नहीं कह रही है, जो प्रियता है भगवान से वो लोग प्रेम करते हैं उसके लिए नहीं कह रहे हैं। और वह स्नेह बंधन ऐसे हो जैसे गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां अबाधित गति से जैसे समुद्र में मिलती है, कोई रोकता नहीं है। कपिल भगवान तो कहते हैं कि अगर कोई रोकने का कोशिश भी करता है तो उसमें और तेज गति आती है। जैसे गंगा की धारा हिमालय से उतरती है, आप ऋषिकेश आदि में देख सकते हैं, अगर पहाड़ पत्थर का कोई शिला पड़ता है तो और उछलती है, रुकती ही नहीं। वैसे मेरा मन आपके चरणों में अबाध गति से जाए जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं। कुंती महारानी को क्या पता था कि कोई डैम बनाकर गंगा जमुना को समाप्त कर देगा? वो जानती थी कि वो अबाध गति से गिरती समुद्र में ही जाती है। उनको नहीं पता था कि ऐसे नलायक लोग होंगे जो समुद्र में जाने ही नहीं देंगे, खेतों में कर देंगे गंगा जमुना को। गंगा का उदाहरण दे रही हैं। उसी प्रकार सभी भक्तों के आश्रणीय आप में निर्वच्छिन्न प्रीति प्राप्त करूं, अथवा गंगा जैसे निर्विघ्न समुद्र को प्राप्त करती है, बाधाओं को गिनती नहीं बहती जाती है, उसी प्रकार मैं भी विघ्नों को ध्यान न देते हुए आप में लगी रहूं, आपके चरणों में कातर प्रार्थना है। तो इस प्रकार इस घर की हस्ती में पड़े पड़े हम लोग इस रस का स्वादन नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं यही अच्छा है, यही अच्छा है। इस प्रकार का अनन्य कृष्ण प्रेम, दृढ़ बंधन, ममता परिवार की छोड़ने की बात तो कल्पना नहीं कर सकते। परिवार नहीं छोड़ना है, ममता छोड़ना है, भगवान से प्रेम करना है। और परिवार के मेंबर भी प्रिय हो जाते हैं जब हम भगवान के संबंध से उनसे प्रेम करते हैं। भगवान अगर प्रिय हैं तो उनके प्रिय, अगर कोई भक्त है, परिवार का मेंबर है, तो निश्चित रूप से उनसे प्रेम किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे आइए। अगर आपको जल्दी हो तो कुछ भक्तों को उत्साहवर्धक बातें बोल लीजिए। तो फिर विलंब का अनुभव मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार निर्विघ्न रूप से जैसे गंगा समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार हमारा चित निर्विघ्न रूप से आपके चरणों में रहे, कोई डिस्टर्ब न हो, कोई बाधा न हो। इस तरह से कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। और अब विशेष ध्यान देकर सुनने वाली बात है अंतिम श्लोक, कि इस निर्वाध गति से कृष्ण के चरणों में मन लगे, इसके लिए सबसे प्रबल साधन है नाम संकीर्तन। सबसे प्रबल साधन नाम संकीर्तन किसको कहते हैं? जब भगवान के विविध नामों को एक साथ उच्चारण करते हैं तो उसको कीर्तन करते हैं। जैसे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस तरह इसमें तीन नाम है, हरि कृष्ण और राम, अथवा हरे राधा रानी के लिए है, हरा संबोधन में हरे होता है, इसकी काफी व्याख्या है। तो जब तीन नामों को रिपीटेशन किया गया बार बार तो इसको कीर्तन कहते हैं। तो अपना चित कृष्ण के चरणों में अबाध गति से लगे, इसके लिए कुंती महारानी एकमात्र साधन नाम संकीर्तन को चुन रही है और भगवान के अनेक नामों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु विष्णु ऋषभाव निध्रुव राजन्य वंश दहना पवर्ग बिरज गोविंद गोदिज सुरा तिहरावतार जोगेश्वराखिल गुरु भगवान नमस्ते। ये भगवान का नाम संकीर्तन है, सबसे प्रबल साधन है नाम संकीर्तन। अब कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा। कल मैं बतला रहा था कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है तब तक कृष्ण नहीं प्राप्त कर सकते, मिल सकते, नहीं प्राप्त हो सकते जब तक वह प्रेम हृदय में न हो। और प्रेम कब तक नहीं होगा? जब तक नाम संकीर्तन न हो। नाम बिना प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती। तो हृदय में जब तक प्रेम का संचार न हो तब तक कृष्ण नहीं मिलते, और प्रेम का संचार नाम के बिना नहीं हो सकता। तो इस सिद्धांत के अनुसार महारानी कुंती यहाँ कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। श्री कृष्ण भगवान का एक नाम है, कृष्ण सख, कृष्ण अर्जुन का भी नाम है। तो अर्जुन के सखा कृष्ण सख, विष्णु ऋषभ, विष्णु कुल में श्रेष्ठ भगवान का नाम है। अवनी ध्रुग राजन्य वंश दहना पवर्ग बीरज एक नाम है, जगत के द्रोह करने वाले राजाओं के वंश का विनाश करने वाले। अवनी निध्रुक राजन्य वंश दहना पवर्ग बीरज, ऐसे अनपवर्ग बीरज उनको दहन करने वाले। तो राजाओं के वंश को दहन करने, अवनी निध्रुक राजन्य वंश दहन, जो इस जगत से द्रोह करने वाले दुष्ट राजा हैं उनके वंश को नष्ट करने वाले। अनपवर्ग बीरज हे अक्षीण शक्ति संपन्न, और गोविंद हे गोविंद, गो द्विज सुरा तिहरा अवतार, गाय ब्राह्मण और देवताओं के दुख को दूर करने के लिए अवतार लेने वाले। जोगेश्वर हे जोगेश्वर, जोगियों में श्रेष्ठ, अखिल गुरु संपूर्ण विश्व के गुरु भगवान, हे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान नमस्ते, आपको नमस्कार है। इस श्लोक में केवल भगवान के नाम है और उन नामों के साथ महारानी कुंती नमस्कार कर रही हैं। तो इस प्रकार यहाँ कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है आकृति प्रकृति दोनों में जो अत्यंत सुंदर हैं, चित्त को आकृष्ट करने वाले हैं। साधारण मानव के शरीर जैसा भगवान का शरीर नहीं, हार मांस का वो शरीर और शरीरी में भेद नहीं है उनके। आकृति से भी सुंदर लगते हैं और प्रकृति से भी सुंदर हैं, उनका सब कुछ सुंदर है, सर्वाकर्षक है, इसलिए कृष्ण है, कृष्ण नाम है। और इस प्रकार श्री कृष्ण सख, विष्णु ऋषभ, विष्णु ऋषभ विष्णु वंशियों में सबसे श्रेष्ठ, जादवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कल मैं सुना रहा था कुरुकुल की स्त्रियों का उद्गार, उसमें एक श्लोक है कि अहो अलम श्लाघ तमम जदोकुलम, जदकुल इतना प्रशंसनीय है, अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम, और मधुबन वृंदावन इतना पवित्रतम है, पवित्र है, इसका कारण क्या है? जद एष पुंसम ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणे न चांचति। यह श्रेष्ठ पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ श्रियपति लक्ष्मीपति, इस जदकुल में जन्म लेकर इस जदकुल के जस को बढ़ा दिया, सब जगह इसकी प्रशंसा हो रही है इसके उपस्थिति के कारण, और वृंदावन में चल चल कर ब्रजभूमि को परम पावन बना दिया। तो सर्वश्रेष्ठ साधन है नाम संकीर्तन। इस प्रकार एक एक नामों की अद्भुत महिमा है। अवनी निध्रुक राजन्य वंश दहन, इस पृथ्वी पर जब दुष्ट राजा बढ़ जाते हैं तो उन दुष्ट राजाओं के वंश का विनाश करने वाले भगवान हैं। और फिर अनपवर्ग बीर्ज है, भगवान का बीर्ज पवर्ग नहीं है, पवर्ग मतलब जानते हैं दुख से युक्त, पवर्ग में पांच अक्षर हैं, प फ ब भ म, इसको पवर कहते हैं। इससे युक्त संसार है। संसार में प का अर्थ है परिश्रम। इस संसार में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, ये काम वो काम, दुनिया भर का टेंशन, और इतना परिश्रम कि फेन आ जाए। फ माने फेन, जैसे घोड़ा गाड़ी में घोड़ा चलता है, परिश्रम पड़ता है तो उसके मुंह में गाज आ जाता है, फेन। वैसे ही काम करते करते करते करते व्यक्ति थक जाता है, फेन आ जाता है। और ब माने व्यर्थ, बिना मतलब के परिश्रम, कोई फायदा नहीं है। और इतना परिश्रम के बाद भी व्यर्थ है और भय से युक्त है। भय माने भय, काम करते जाते हैं चिंता बनी रहती है, ये नहीं करेंगे तो ये बाकी रह गया, तो ऐसा हो जाएगा, पैसा नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, बेटी का विवाह करना है, भय बना रहता है। ज्यादा हो गया तो कोई छीन न ले, बॉडी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, भय पर भय है संसार में। और सबके बाद अंत में मौ माने मृत्यु, किक आउट, जाओ जाओ यहाँ से, नहीं रह सकते, हटा दिया जाएगा। तो यह संसार पवर्ग है, प फ ब भ म से युक्त है। और भगवान अपवर्ग है, भगवान का धाम अपवर्ग है, वहाँ पर कोई पवर्ग नहीं, ठीक इसके विपरीत है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। वहाँ कोई टेंशन बाजी नहीं, बल्ब बिजली आ इसका बिल भरने, जनरेटर चलाने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, कोई चूल्हा चक्कर की जरूरत नहीं है, किचन की आग की जरूरत नहीं है। वहाँ सूर्य के प्रकाश से वो धाम प्रकाशित नहीं हो, अपने आप प्रकाशित है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको, न चंद्रमा की जरूरत है, न पावक, न वहाँ आग है। बहुत सुखमय धाम है। भगवान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जानते हैं आगे आने वाला युग विज्ञापन का आने वाला है। लोग टीवी रेडियो पत्रिकाओं से विज्ञापन पढ़ पढ़ कर उसको अपनाएंगे, इसलिए भगवान पहले अपने धाम का विज्ञापन कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि इतना सुंदर धाम कितने दिन के लिए मिल सकता है, कितने साल का वहाँ वीजा मिलेगा, तो कहते हैं बस एक बार आ जाओ, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, वहाँ मृत्यु नहीं है। एक बार कोई आ गया तो मरता नहीं, वह है अपवर्ग। तो यहाँ अनपवर्ग वीर्ज, भगवान का वीर्ज पवर्ग से परे है, महान महिमा है। गोविंद जो गायों के रक्षक हैं, इंद्रियों के नियंत्रक हैं, गोद्विज सुराति हरा अवतार, गाय ब्राह्मण देवता के लिए जो अवतार लेते हैं, जोगेश्वर सर्वसमर्थ कंट्रोलर ईश्वर हैं, और अखिल गुरु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मा शिव के भी जो गुरु हैं। हे भगवान, हे सदैश्वर जो पूर्ण सर्वसमर्थ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अपने प्रार्थना के अंत में सर्व सुखद रूप को स्मरण करते हुए प्रणाम करती हैं। कृष्ण सख कहकर अर्जुन के सखा कह रही हैं, आप अर्जुन के मित्र हो। इस प्रकार गोविंद कहकर ब्रज के लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। आप गाय चराते हैं, गायों के पालन करते हैं, इंद्र आपको गोविंद स्वीकार किया, गिराज धारण करके आप पालन किए। इस प्रकार आप गोपाल हो, गो के रक्षक हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप गोविंद हो, हे भगवान, हे सर्वसमर्थ, आप गायों के रक्षा कर सकते हो, हमारी भी रक्षा कीजिए, हमारा चित अपने चरणों में लगा लीजिए। देखिए आवश्यक कर्तव्य है गाय की रक्षा करना। भगवान का एक स्पेशल नाम गोविंद है। पहले गाय की रक्षा का जिम्मेवारी इंद्र को था, समय से वर्षा करके गायों के लिए प्रचुर चारा दें, गाय चर कर जंगल में वन में एकदम स्वस्थ रहें। लेकिन वही गाय के रक्षक इतना बारिश करने लगा, इतना बारिश करने लगा कि ब्रज के सारी गाय संकट में पड़ गई। जिनकी ड्यूटी रक्षा का है वही मारने पर तुल गया। तो भगवान गिरिराज उठा करके गायों की रक्षा किए, अपने पास बुला लिए सारे ब्रजवासियों को। तब इंद्र स्वीकार किए कि मैं वास्तव में गाय के रक्षक नहीं हूं, मैं तो कसाई हूं। हे कृष्ण, आप गोविंद हैं, आप गायों के रक्षक हैं। तो भगवान का अभिषेक करते हुए गोलोक की गायें और स्वयं इंद्र, भगवान कृष्ण का एक नाम रखे गोविंद। गिरिराज उठाने से भगवान को कुछ लाभ हुआ है, नाम विशेष बढ़ा है, गिरधारी गिरवरधारी गोविंद नाम मिला उनको। तो इस प्रकार भगवान यह गिरिराज धारण करके गायों के रक्षा करके जगत में स्थापित कर दिए कि वास्तव में गाय मेरे बहुत प्रिय हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र को चुनौती दे दिए, ये दुर्भाग्य है कि आज गाय की रक्षा लोग नहीं कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, बल्कि गाय काटने में सहयोग कर रहे हैं। तो प्रत्येक कृष्ण भक्तों का कर्तव्य है गौ रक्षा होना चाहिए। महारानी कुंती उनको गोविंद रूप में स्मरण कर रही हैं, जोगेश्वर रूप में स्मरण कर रही हैं, अखिल गुरु के रूप में स्मरण कर रही हैं। भगवान मानो कहें, बुआ जी इतनी सारी विशेषता मेरे लिए क्यों दे रही हो, क्या बात है? तो कहते हैं, हे कृष्ण, केवल तुम हमारे ही नहीं, इस संसार के जितने बड़े बड़े गुरु हैं, वैष्णव आचार्य हैं, उन सबके श्रेष्ठ गुरु तुम ही हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हे अखिल गुरु, ब्रह्मा शिव के भी तुम पूज्य हो, सब लोग तुमको प्रणाम करते हैं, केवल मैं थोड़े नया करने लगी, मैं कोई नया काम नहीं कर रही हूँ, सब लोग तुमको प्रणाम करते हैं, सब तुम्हारी पूजा करते हैं। अखिल गुरु, तुम संपूर्ण जगत के गुरु हो, इसलिए नमस्ते, तुम्हारे चरणों में हम नमस्कार करते हैं, हमारा नमस्कार स्वीकार करो, अपने चरणों में अनन्य प्रेमा भक्ति दो। इस प्रकार महारानी कुंती इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य पूरा करती है, एकदम चरण पकड़ ली कृष्ण का, बस आप ही मुझे अपने चरणों में आश्रय दे सकते हो, तुम सर्व पूज्य हो, सर्वाराध्य हो, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। तो ये अंतिम श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए ये हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ प्रबल साधन है। केवल कलयुग के लिए नहीं, किसी भी युग के लिए, किसी भी समय के लिए नाम संकीर्तन है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चहु दिश चहु विध नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय। ऐसा नहीं है कि नाम संकीर्तन केवल कलयुग के लिए है, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सबके लिए हाईवे मार्ग है नाम संकीर्तन, फर्स्ट क्लास सबसे बेस्ट साधन है। चहु युग चहु दिशी नाम प्रभाव, चारों युग में चारों दिशाओं में नाम का प्रभाव है, लेकिन कलि विशेष नहीं आन उपाय, कलयुग में विशेष है। हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे गांव में, शहर में तो इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन उदाहरण देखकर सुनकर समझ सकते हैं। गांव में जब गर्मी के दिन में खेतों से फसल कट जाते हैं और खेतों में पानी नहीं रहता, लगभग मार्च से जून तक, पूरा फरवरी मार्च से जून तक खेत खाली हो जाते हैं, या लगभग चैती फसल कटने के बाद एकदम खाली हो जाते हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए रोड छोड़कर लोग पगडंडियां बना देते हैं, शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं, अनेक पगडंडियां बन जाती हैं हजारों एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोड नहीं है, रोड है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते भी हो जाते हैं। लेकिन जब बरसात के पानी खेतों में भर जाता है, फसल भर जाते हैं, उसमें धान की पौधा लग जाता है, तब रोड से ही जाना पड़ता है, अब वो रास्ता ब्लॉक। उसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में भी हरिनाम था, लेकिन इसके अलावा भी शॉर्टकट रास्ता अनेक था, ध्यान कर सकते हैं, जग कर सकते हैं, अर्चन कर सकते थे, लेकिन कलयुग में सारा रास्ता ब्लॉक हो गया। इसलिए हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरिनाम रह गया, अब जग नहीं हो सकता, अर्चन नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, कलि के प्रभाव से सारा दुराचार और पाप भर गया, इसलिए सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। तब केवल हाईवे ही रह गया इसका किसी को जाने के लिए सहारा। इसलिए चहु दिश चहु युग नाम प्रभाव, चारों युग में चारों दिशाओं में नाम का प्रभाव है, कली विशेष नहीं आन उपाय। कल युग में विशेष रूप से है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार महारानी कुंती कलयुग से पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रही है, नाम संकीर्तन को माध्यम बनाकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहती है, और हम लोगों के लिए तो दूसरा विकल्प ही नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार महारानी कुंती की कृपा से, व्यास देव की कृपा से, सुत गोस्वामी की कृपा से, सुखदेव गोस्वामी की कृपा, और इस भागवत का अध्ययन करने वाले अनेक आचार्यों की असीम कृपा से, मुख्य रूप से श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, और उन टीकाओं का स्वादन करने वाले शैल प्रभुपाद, और अपने गुरु महाराज की कृपा से मैंने इसको जैसा समझा यथा सामर्थ्य आपके सामने रखने का प्रयास किया। इस रूप में कुंती महारानी के दिव्य उद्गार संपन्न हुए, और इसके बाद आगे की कथा सुत गोस्वामी कहते हैं, पृथयेथम सुत उवाच, पृथयेथम कल्पदयी परिणूताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहियन्निव मायया। तो इस प्रकार कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना से, मधुर वाक्यों में जिनकी महिमा स्तुति की जाती है, प्रकाशित की जाती है, ओ श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ, माया मोयन इव मंदम जहास, अपनी स्नेहमयी अपनी प्रेममयी माया से मंद मंद मुस्कुराते हुए महारानी कुंती के सामने खड़े थे, मुस्कुराने लगे, वाह बुआ जी तुम तो कमाल कर दी, एकदम शास्त्र का निचोड़ प्रस्तुत कर दी। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, मंदम जहास हंसने लगे, मुस्कुराए थोड़ा सा। तो जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, तो महाराज युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं, ताम बाढ़ मित्युपा मंत्र प्रविश्य गज साहवम स्त्रियश्च स्वपुरम जास्यन प्रेमणा राज्ञा निवारित। ताम बाढ़ इति, भगवान रथ से उतर करके कुंती देवी से भगवान कहने लगे कि बुआ जी तुम क्या चाहती हो बोलो। तो ताम बाढ़ इति, कुंती देवी को वही होगा, इतना कहकर कुंती देवी की प्रार्थना को अंगीकार करके भगवान कहे, बुआ जी आप जो चाहोगी वही होगा। रथ से उतर गए, चलो हस्तिनापुर घर में चल दिए, प्रविश्य गज साहवम, उतर करके हस्तिनापुर में आ गए, रथ से नीचे उतर गए और हस्तिनापुर के भवन में प्रवेश किए, और स्त्रियश्च उपामंत्र, और वहाँ सुभद्रा द्रौपदी आदि सब लोगों से मिले और कहे कि आप लोग निर्णय कीजिए मुझे करना क्या है, मैं द्वारिका जाऊं कि रुकूं हस्तिनापुर, बुआ जी बोलो क्या करना है। तो कुंती महारानी तो पूर्ण न्यूट्रल हो गई, जो आपकी मर्जी वो कीजिए, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, जैसा आप चाहेंगे उसी में मेरी प्रसन्नता है, तत् सुख सुखित्वम, अब अपना कोई प्लानिंग नहीं। तब सुभद्रा और द्रौपदी से भी पूछते हैं, स्त्रियश्च उपामंत्र, और दूसरे स्त्रियों से भी सलाह लिए। तो दूसरे स्त्रियों में हजारों स्त्रियों से बात नहीं किए, अपनी बहन सुभद्रा और द्रौपदी से, तुम क्या चाहती हो, टीकाकार लोग लिखते हैं। तब कहते हैं, वो कहती हैं, नहीं आप जाइए द्वारिका जाइए, जब चलने का प्लान हो गया तो जाइए, स्वपुरम जास्यन, अपने पूर्व को जान जाइए, यह जब सुन लिए तो अब जाने के लिए फिर तैयार हो गए, रथ पर आ गए। तब महाराज युधिष्ठिर आते हैं और आज्ञा प्रेमणा निवारित, महाराज युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक कंधे पर हाथ रखकर कहे, श्री कृष्ण आज का यात्रा खण मंजिल हो गया, आज ठीक नहीं है, आज तो रुक जाओ बाद में देखेंगे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक महाराज युधिष्ठिर ने रोक लिया, यात्रा रुक गई। तो इस प्रकार भगवान फिर हस्तिनापुर में आ गए। तो प्रेमणा राज्ञा निवारित का अर्थ है कि यहाँ कुछ दिन और रुको, तुम्हारी मर्जी बाद में चला जाना, लेकिन आज की यात्रा मंगलमय नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र छूटा, इतना देर विलंब हो गया। इस प्रकार प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके महाराज युधिष्ठिर ने भगवान को रोक दिया। यहाँ तो ये प्रसंग पूरा होता है कि भगवान हस्तिनापुर में है, लेकिन इस अध्याय की औपचारिकता रूप में मैं कथा जब ही कहूँगा तब ही यहाँ से नया प्रसंग हो जाएगा, भीष्म पितामह की स्तुति अनिवार्य हो जाएगा। ये नौवां अध्याय की भूमिका यहीं से चालू हो जाती है। तो भगवान रुक गए, और रुक गए तो एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, दस दिन, बीस दिन, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अब कौन कहे कि आप तो जा रहे थे, जाइए, यह कौन कहे? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो व्यास साध्य ईश्वरी हज्ञ कृष्णन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पि इतिहास ना बुद्ध सुचार पिता। तो ईश्वर यहाँ आ गई, अपने भक्त भीष्म के निर्याण के समय दर्शन देना है और महाराज युधिष्ठिर के शोक का निवारण करना है। इस ईश्वर के इस हार्द को, हृदय के विचार को बड़े बड़े उपस्थित हस्तिनापुर में ब्राह्मण ऋषि भी नहीं समझ रहे थे। अद्भुत कर्मणा कृष्णेन व्यासाद्ययी, व्यास आदि बड़े बड़े प्रभृति ऋषि लोग भी अद्भुत कर्मणा कृष्णेन, अद्भुत कर्मणा कृष्ण के व्यवहार को नहीं समझ रहे थे। और इतिहास ही प्रबोधित अपि सुचा अर्पित न अबुद्ध्यत। और महाराज युधिष्ठिर को महाभारत युद्ध के बाद जो शोक हुआ उसको दूर करने में ये लोग समर्थ नहीं हुए। महाराज युधिष्ठिर बाद में बहुत भारी शोक करने लगे। उनके शोक को न भीष्म न व्यास पूरा कर पाए, और न कृपाचार्य, और न गीता भक्ता श्री कृष्ण, सब लोग थक गए। महाराज युधिष्ठिर को शोक हो गया, बार बार विचार करके कहने लगे कि अरे हमने तो बहुत गलत किया, हाय हाय, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए महाराज युधिष्ठिर के हृदय में शोक उत्पन्न कृष्ण करा रहे हैं, जैसे अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न करा दिए, दो बात बोलकर मोह उत्पन्न करा दिए। किसे देखना चाहते हो? अर्जुन कहते मेरे रथ को सेनाओं के बीच में ले चलिए, जहाँ से मैं देख सकूँ कि दुष्ट धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखने के लिए के तरफ से कौन लड़ने के लिए आया है। तो भगवान रथ बीच में खड़ा करके कहते हैं देख लो, यही देखना है ना, भीष्म पितामह, दादाजी, गुरु महाराज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, देखो तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा, मामा शल्य, क्या देखना चाहते हो? लड़ो, इनसे लड़ना है। अरे बाप रे, इनसे लड़ना है, ये जानते थे अर्जुन पहले ही, लेकिन भगवान का वाक्य जो वेद वाक्य है अर्जुन पर असर कर गया। अरे सारे संबंधियों से लड़ना है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। उनके अंदर मोह उत्पन्न कराकर गीता उपदेश किए, और यहाँ महाराज युधिष्ठिर के पास रुक कर शोक उत्पन्न करा दिए। भैया वास्तव में महाभारत युद्ध अपने आप में बेजोड़ रहा, इतनी आसानी से राजगद्दी नहीं मिली, अभिमन्यु को खोना पड़ा। कुछ न कुछ कह करके एकदम शोक उत्पन्न करा दिए। बहुत भारी बलिदान हुआ, भीष्म को बलिदान पर चढ़ना पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। अब तो इनके मन में जो शोक उत्पन्न हुआ, अद्भुत कर्मणा युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अविवेक उत्पन्न करा दिए। ये है कृष्ण के अद्भुत कर्मणा की व्याख्या। बाहर से व्यास आदि मुनियों द्वारा स्वयं समझा रहे हैं, और भीतर से शोक उत्पन्न करा दिए, कुछ ऐसी बातें करते हैं। वास्तव में द्रोणाचार्य को भी बलि चढ़ना पड़ा, इतना कठिन हो गया हस्तिनापुर। ऐसी बात कहते हैं कि एकदम जो भगवान कुरु पांडवों गढ़ में संधि कराने गए, वही युद्ध के बाद युद्ध करने के लिए दृढ़ता भी उत्पन्न कराए। ये है अद्भुत कर्मणा। एक तरफ संधि दूत बनकर जा रहे हैं, दुनिया सोच रही कि भगवान बड़ा चिंतित हैं कि युद्ध न हो, और ऊपर से भीतर से दुर्योधन के अंदर ऐसा व्यवहार उत्पन्न करा देते हैं कि पक्का युद्ध की घोषणा हो गई। तो दोनों तरफ की व्यवहार करते हैं, इसलिए अद्भुत कर्मणा है, अद्भुत कृष्ण इनका नाम है। अपने एकांत भक्त भीष्मदेव को सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्ववेता घोषित करना चाहते हैं। अब तो सब तो हो ही गया, लेकिन भीष्म दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण तत्व प्रवक्ता है, भगवान से भी बढ़कर है इस जगत में स्थापित करने का काम बाकी रह गया। ऐसे कैसे द्वारिका चले जाएं? अभी भीष्म की कीर्ति का प्रचार करना है। आहा राजा धर्मसुत चिंतयन सुहृदाम बदम प्राकृते नात्मना विप्रा स्नेह मोह वशम गतः। हे ब्राह्मणों, धर्मराज युधिष्ठिर स्वजनों के विनाश हो जाने के चिंता से विवेक खो दिए, उनके चित्त में स्नेह मोह और शोक उत्पन्न हो गया। अब बोलने लगे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अहो मे पश्यत अज्ञान हृदय रूढ़म दुरात्मनः पारक्य सैव देहस्य बहो मे अक्षणी हता। कहते अहो, आश्चर्य की बात है, मुझ दुरात्मन निशंस ने मेरे जैसा नीच व्यक्ति अतिशय निशंस में हृदय रूढ़म अज्ञानम पश्यत, मेरे हृदय में गाढ़ अहंकार देखो, ये अंधकार अज्ञान और राजा बनने की लालसा देखो। पारक्य, इस देह के लिए जो दूसरे का है, पारकस्य देहस्य, पारक्यस्य देहस्य, दूसरे के लिए यह शरीर है, कुत्ते सियार का भोजन है। इस शरीर के लिए मैं बहुवा औक्षणी हता, मैंने बहुत से औक्षणी सेना को मरवाया, हाय हाय बहुत भारी अनर्थ किया। यह शरीर क्या है, दूसरे का है? भागवत में तो कई जगह प्रश्न उठाया गया है कि यह शरीर किसका है, माता का है, पिता का है, नाना का है, कोई पैसा देकर नौकरी पर लगा दिया है उसका मालिक का है, इमरजेंसी में भी छुट्टी नहीं देता, आखिर उसका जब है जरूरत तभी ना इतना दावा ठोकता है। कुत्ते और सियार खड़े हैं कि नहीं नहीं मेरा है, छूटने के बाद इस प्राण निकलने के बाद मैं खाऊंगा। आग कहती है, अरे नहीं यार क्यों लड़ रहे हो, मेरा है, मैं अंत में खाऊंगी। आग में जलाया जाता है, किसका ये झगड़ा है, मैं किसका हूं, ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। बिंदु महाराज, बिंदु जी कहते हैं कि मैं, वो कहता है मेरा है, वो मेरा है, मैं किसका हूं, यह झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। तो इस तरह से मैं किसका हूं, अक्षौणी हता, अक्षौणी मतलब बहुत बड़े, 21,870 हाथी एक अक्षौणी सेना में होती है, और 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़ा और 109,350 पैदल, टोटल 21,08,700 लोगों की एक सेना को एक अक्षौणी कहते हैं। ये 2,18,700 सेना को एक अक्षौणी कहते हैं। कई अक्षौणी सेना महाभारत में मारी गई, करोड़ों में मारी गई। तो इस प्रकार लगभग 1,68,20,000 योद्धा मारे गए महाभारत युद्ध में। तो इसमें साधारण लोग नहीं मारे गए, बाल द्विज सुहीन मित्र पितृ भ्रातृ सुहित गुरु नमेश्या निर्याण मोक्षो यपि वर्षा जुता जुतई। कह रहे महाराज युधिष्ठिर की इस महाभारत युद्ध में बालकों की हत्या हुई, द्रौपदी के पुत्र मारे गए, सुभद्रा के पुत्र मारा गया, ब्राह्मणों की हत्या हुई, संबंधी लोग मारे गए, मित्र मारे गए, पिता लोग मारे गए, व्यास बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए, गुरुजन मारे गए और भाइयों का विनाश हुआ। मेरे इस अपराध, इस पाप का फल 10,000 वर्षों के बाद भी नरक भोगने से मुक्ति नहीं होगी, ये मुक्ति होने वाला नहीं है। तो नैनो राज्ञ प्रजा भर्तु धर्म युद्धे बधो दिशाम इति में न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। युद्ध में शत्रुओं का विनाश करना राजा का धर्म है, व्यास जी समझाते थे, धौम समझाते, ये पाप नहीं है महाराज, छात्र धर्म है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि दुष्ट राजाओं का वध करे। यह शिक्षा वाक मेरे प्रबोध के लिए पर्याप्त नहीं है, जिस धर्म में हिंसा हो वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं है। स्त्रीणाम मद्दत बंधु नाम द्रोहो योषा विहोथित कर्म भी गृह मेधियान मेधी ऐ नाहम कल्पो व्यपोहितुम। मेरे द्वारा जिनका पति मारे गए विधवा स्त्रियां विलाप कर रही हैं, अति प्रबल द्रोह उत्पन्न हुआ है, उन स्त्रियों का पाप लगेगा, बहुत सुहागिनों का मांग धोया, मैं कई स्त्रियों को विधवा किया, गृहस्थी को उजाड़ दिया, मेरे ऊपर पाप लगेगा, लाखों यज्ञ करने से भी शोधन नहीं होगा, उन गृहस्थ आश्रम विहित यज्ञों द्वारा शोधन करने में समर्थ नहीं हूं। अरे क्या शोधन होगा, यथा पंके न पंकाभ्याम सुरेयावा सुराकृतम भूत हत्याम यथई वय काम न यज्ञ माष्ट मरहति। जैसे कीचड़ से गंदा जल नहीं धुलता, कीचड़ से कीचड़ की सफाई नहीं होती, वैसे हिंसा से हिंसा जनक पाप का निवारण नहीं होता। यज्ञ में हिंसा किया जाता है, अश्वमेध गोमेध कोई भी यज्ञ हम करें तो उसे इस महान हिंसात्मक युद्ध में किए गए पाप का निवारण नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य प्रमाद बस जीवों से द्रोह करता है, हिंसा जनक काम करता है, इसे शुद्धि नहीं हो सकती। अर्थात प्राणी बध जनित पाप का शोधन हिंसा मूलक अनेक यज्ञों से नहीं हो सकता, इस तरह तर्क दे रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। इसके साथ यह अध्याय तो पूरा हो गया, लेकिन यह अध्याय अगले अध्याय की भूमिका है, इसलिए यहाँ का प्रसंग यही पूरा होता है कि प्रेमणा राज्ञा निवारित, प्रेम पूर्वक महाराज युधिष्ठिर ने उनको लौटा दिया और लौट करके हस्तिनापुर में रहने लगे, इसी को रखा जाए प्रेम से। इसके बाद महाराज को चिंता हुई, शोक हुआ और उस शोक के कारण महाराज काफी दुखी हो गए और उनको लेकर के भगवान फिर आगे कहेंगे, बहुत समझाएंगे, इसके बाद कहेंगे कि आप नहीं समझ रहे हैं, तो 456 वर्ष का अनुभव लिए आपके पितामह अभी कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हैं। भगवान सोच रहे थे कि अपने उस प्रिय भक्त को जीवन के अंत में अपना दर्शन देकर अपने धाम भेजना है, और युधिष्ठिर राजा बनने के लिए तैयार हो जाए तो सुखपूर्वक युधिष्ठिर भीष्म देव शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सुरक्षा का प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो पूर्ण हस्तिनापुर सुरक्षित है पूर्ण रूपेण, यह जब बोध उनको हो जाए, इसका न्यूज दिया जाए उनको और उनके मुख से कुछ उपदेश दिया जाए समाज को, इसके लिए भगवान रुक गए। और यह 9वें अध्याय की भूमिका है। अगर वास्तव में आपके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो इसको आगे प्रेम से पढ़िए, अध्ययन कीजिए, सुनिए, आचार्यों की कृपा से आपको समझ में आएगी, और भगवान की विशेष कृपा हुई, अगर फिर संजोग मिला तो मैं आगे के अध्यायों को अवश्य सुनाऊँगा, अगर भगवान की विशेष कृपा हुई तो। अब यह टाइमिंग, यह संजोग केवल भगवान के हाथ में है, ठीक है। और इसके साथ मैं अंत में आप सबके चरणों में विनीत प्रार्थी हूँ कि इस 8 दिन के सत्र में जो कुछ भी मैंने बोला, प्रयास तो किया कि आचार्यों के अनुगत होकर बोलूँ, लेकिन व्यक्त करने में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निखर कर आ ही जाता है। पानी अपने रूप में शुद्ध रहता है वर्षा का, लेकिन धरती के प्रभाव से कहीं नमकीन, कहीं खारा, कहीं कुछ हो जाता है। वैसे निश्चित रूप से मेरा व्यक्तित्व उभर कर आया होगा, मेरा गलत संस्कार, मेरा गलत स्वभाव शब्दों के रूप में आया होगा, आप लोग कृपा करके उसको क्षमा कर दीजिएगा, अन्यथा सिद्धांत संबंध सिद्धांत विरोधी बातें आ गई हो तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, उसे माफ़ कर दीजिएगा, उसे मेरा समझ कर, केवल मेरा समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। और जो कुछ शास्त्र सम्मत, जो आचार्यों के सम्मत, शिल प्रभुपाद के सम्मत बातें हो, उसे आप जरूर ग्रहण कीजिए, और बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन दिया, बड़े ही सरलतापूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ, और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मति अपने चरणों में लगाएं। विशेष रूप से पवन कुमार गुप्ता का मैं आभारी हूँ जो इतना सुंदर आयोजन किए और आप सभी वैष्णवों को सुनने का अवसर दिए, तो उनके तरफ से मैं आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग विशेष कृपा कीजिए, उनका सभी परिवार कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाए, सबकी मति भगवान के चरणों में लगे, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद भगवान की कृपा उन पर हो। आप वैष्णव की कृपा से ही संभव होता है, और सबके साथ मैं अपने लिए भी आप वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग विशेष स्नेह पूर्वक कृपा कीजिए, जैसे मेरी मति भगवान के इन लीलाओं में लगे, मैं भागवत के श्लोकों को स्पष्ट रूप से समझ सकूं, हृदय में आस्वादन करूं, और भगवान मुझे कृपा दें। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में बड़े कातर प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद कभी कभी भगवान से कि हे प्रभु, केवल इतना आपके चरणों में विनीत प्रार्थना है कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके इस संदेश को, भगवद गीता के संदेश को लोगों को मनवा सकूं, मेरे अंदर ये क्षमता हो। ठीक उसी क्रम में, उसी परंपरा में स्थित होने के कारण मेरी भी भगवान से और आप वैष्णव से प्रार्थना है कि मैं भी इस श्रीमद् भागवतम के संदेश को आप भक्तों के बीच दे सकूं। ये सामर्थ्य आप मुझे दीजिए। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। और हमारे बीच प्रभु जी आए हैं, आपको संबोधित करेंगे कुछ शब्दों में। भागवत का पूरा कंठस्थ श्लोक करना और भागवत कथा करना कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि कठिनाई सिर्फ नहीं लेकिन उनके साथ साथ तत्व ज्ञान भी उन्होंने बहुत अच्छे बताया, हमने तो सुना है। और खाली एक बात का विनती करते हैं उनको कि जब बोलते हैं तो श्वास लेते नहीं और हमें भी श्वास लेने नहीं देते, इतना फास्ट बोलते हैं कि हम आगे जो कथा चलती है तो पीछे क्या भूल जाते हैं। तो दूसरी बार हम विनती करेंगे कि थोड़ा आहिस्ता स्लो बोले तो हमारे दिमाग में घुस जाएगा, वो तो खुद श्वास लेते नहीं इतनी स्पीड से बोलते, स्पीड स्पीड बहुत है और हमारे हमको श्वास लेने नहीं देते, इसलिए कृपा करके दूसरी बार बहुत शांति से स्लोली बोलिए तो हम मगज में घुसेगा, क्योंकि ये दिव्य कर्ण रसायन है आप तो जानते हैं। तो हम ये आयोजन करने वाले के बड़े आभारी हैं और जिसका भी अनर्थ आज से दूर नहीं हुआ उनका हृदय पत्थर जैसा होगा। पर आप भागवतम का पूरा लास्ट श्लोक ये है, नाम संकीर्तन में यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामानुकूलमस्तम नमामि हरिम परम। अभी अभी प्रभु जी ने बताया नाम संकीर्तन के बारे में, तो भागवत का लास्ट श्लोक सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा नाम संकीर्तन यस्य, इसलिए कृपा करके सब लोग आज निश्चय कीजिए कि आज से हम लोग 16 माला का नाम जप करेंगे तभी ये कथा का फल इस ग्रेस गौर विश्व प्रभु को मिलेगा। आप लोग सब कृपा करके भगवान का नाम हलते चलते उठते बैठते बिजनेस करते सब समय लिया करो तभी ये जीवन का समय तक भगवत साक्षात्कार अवश्य हो सकता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग सब फिर कल से बिजनेस में लग जाएंगे, एक बार नारद मुनि वैकुंठ में कोई जा नहीं रहा था, नारद मुनि ढूंढने गया, नारद मुनि एक बार ढूंढते ढूंढते एक बनिया की दुकान में गए और बनिया ने कहा कि चलो मैं तुमको वैकुंठ में लेने आया हूँ। बनिया ने पूछा कि क्या है वैकुंठ में, नारद मुनि कह रहे तुमको चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त होगा, भगवान जैसा रूप होगा और शाश्वत सुख होगा, चिंता होने जैसा कल्प वृक्ष है, जो मांगो मिलेगा, कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। लेकिन बनिया पूछता है वहाँ धंधा पानी कैसा है ये बता दो तो बाद में आऊंगा। इस तरह से हमें ये बिजनेस सब थोड़ा मेंटेनेंस के लिए करो, बाकी तो भगवान के नाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खाएते सूटे यथा तथा नाम लेके देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि हो, महाप्रभु ने कहा है कि भोजन की सहने कि वह जागरण है हर निश्चिंत कृष्ण बल वदन है, महाप्रभु कहते सब समय भगवान का नाम लेते खाएते सूटे यथा तथा नाम लेते सांकेत परि आशीव शोभम भेले में नवा, कोई भी प्रकार से जितना नाम लेते रहोगे आपने कथा में सुना होगा गजमेल का नारायण नाम उच्चारण करने की उसकी गिनती हो रही है, प्रत्येक नाम की गिनती हो रही है। अब जितना भी नाम उच्चारण करोगे आपके अंत समय में उसकी गिनती होगी, विष्णु जी आपको लेने आ जाएंगे, इसलिए कृपा करके सब समय भगवान के नाम पर विशेष जोर दो। अभी अभी प्रभु जी ने बताया कि नाम संकीर्तन यस्य, जिनका नाम के द्वारा ही हम भगवत साक्षात्कार भगवत धाम जा सकते हैं, इसके लिए उसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। विदेश यज्ञेश तपस्व जय दानेश पुण्य परम प्रतिष्ठम अत्यधि सर्वे विधि का योगी परम स्थान उपेटी चाध्यम, भगवान की किताब में कहते हैं भगवान का नाम ही केवल कलयुग में श्रेष्ठ चीज। इसलिए कथा वाला जो भी कर रहे हैं उसका सब फल ये है कि भगवान का नाम सब लोग कृपा करके ले। कितना लोग निश्चय करते हैं 16 वाला जप करने का, आज से बहुत कम लोग कर रहे हैं, कम से कम 8 माला रावण भी करना चाहिए तभी ये कथा का सफलता इस ग्रेस गौर कृष्ण को मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री दामोदर भगवान की जय, श्री श्रीनाथ गोपाल की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गोविंदा की जय, लक्ष्मी नरसिंह प्रसाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अरे कथा का पूर्णाहुति आज होने वाला है, कथा की पूर्णाहुति भगवान के नाम उत्तम श्लोक गुणों वर्णन से होती है। थोड़ा कीर्तन करने के बाद ये कथा की गुणावली होगी, इसलिए कीर्तन होगा बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान वृंदावन प्रभु। श्रीमान वृंदावन प्रभु का आप भलीभांति सब जानते ही हैं। संक्षेप में मैं परिचय करना चाहूँगा। हमारे सूरत मंदिर श्री श्री राधा दामोदर के वृंदावन प्रभु प्रेसिडेंट है। वृंदावन प्रभु ने बहुत हम पर कृपा किया, ये समय निकाल करके, प्रभु जी का तबीयत भी अच्छा नहीं रहता तो समय निकाल कर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए और अपने आशीर्वादों से हमें लाभान्वित किया। हरे कृष्ण वृंदावन प्रभु धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे श्रीमान गौर कृष्ण प्रभु का, जिनकी कृपा से पूरे 8 दिन कृष्ण कथा में अमृत धारा में बहता रहा और हम इसे धारा जो है स्वीकार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। जैसे वृंदावन प्रभु ने कहा तो मैं भी यही सोच रहा था कि जब भी आप कथा करते हैं तो साक्षात परम पूजनीय राधा गोविंद स्वामी महाराज की याद अवश्य आती है। तो आप हम पर सब पे कृपा कीजिए कि अच्छे से हम आप जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं उसको स्वीकार कर सके। आपसे ये नम्र निवेदन है, हमारी प्रार्थना है। हम प्रभु जी का स्वागत हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और हमारे पूजनीय वृंदावन प्रभु जी का भी स्वागत हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बहुत सुंदर हमारे बच्चों के द्वारा एक डांस प्रस्तुत होने जा रहा है बहुत ही थोड़े समय में, तो आप कृपया उसका आनंद लीजिए। उससे पहले मैं गुप्ता परिवार, अशोक जी गुप्ता, पवन जी गुप्ता, अजय जी गुप्ता और विक्की जी गुप्ता से निवेदन करूंगा, कृपया मंच के पास में आए और पूजनीय वृंदावन प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको एक पुरस्कार देकर जो है अजय जी गुप्ता, पवन जी गुप्ता कृपया बधाई वृंदावन प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि गुरुवाय इसका। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदावन प्रभु जी आपका। बच्चे बहुत सुंदर प्रस्तुति करने जा रहे हैं, कृपया आप